NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De grote brand in een supermarkt in Haarlem is nog niet onder controle. Sinds vanochtend 6:15 woedt er brand in een filiaal van de Albert Heijn. Vermoedelijk ontstaan in een vrachtwagen die aan het lossen was en overgeslagen naar de winkel. De brandweer in Haarlem heeft tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Een hotel in de Oekraïnse stad Zaporizhia is gisteravond getroffen door een Russische raket, meldt de politie. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. 16 mensen raakten gewond, onder wie 4 kinderen. Woensdag werd Zaporizhia ook al getroffen door een Russische aanval. Toen kwamen 2 jonge vrouwen en een man om het leven. Mogelijk krijgt de NS concurrentie bij internationale ritten. Het kabinet wil ook andere spoorbedrijven naar bijvoorbeeld Berlijn, Londen en Parijs laten rijden. NS verliest dan vanaf 2025 het alleenrecht op het buitenland, met uitzondering van de trein naar Brussel. En de politie heeft vannacht op de provinciale weg tussen Amsterdam en Volendam een automobilist opgepakt die 132 km per uur te hard reed. De bestuurder reed 212, waar hij 80 mocht. Hij werd betrapt door een motoragent die een snelheidscontrole aan het uitvoeren was. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. Het weer zonnig en de temperatuur loopt nu snel op. Het wordt 25 tot 29 graden. Vanuit het westen kan later vandaag wel meer bewolking voorbij komen. En in het zuiden en oosten lokaal een bui. ANWB verkeersinformatie. Nog steeds 1 file in heel Nederland. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat 6 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Door een vrachtwagen met een klapband, een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 11 augustus met vandaag. De spraakmaker. Is Laura van Leeuwen algemeen directeur van voetbalclub MVV. Haar spelerscarrière eindigde voortijdig door een afgescheurde kruisband. Maar het weerhield haar er niet van om carrière in de voetballerij te maken. Ze schopte het tot eerste vrouwelijke directeur van een betaald voetbalclub. In het mediaforum. Het is de week, zou je kunnen zeggen, van de anonieme bron. Zowel de CDA-voorzitter als Khadija Ariep uiten hun onvrede over de beschuldiging die anoniem via de media hun kant op worden geslingerd. Wanneer is de anonimiteit gerechtvaardigd en wanneer is het verkapte roddel? Na 11 uur. Steeds vaker duiken tropische ziekten op in Europa, zoals malaria of knokkelkoorts. Meegereisd met bijvoorbeeld de tijgermug. Maar het zijn niet alleen insecten die zorgen voor de bespreiding van virussen. En verder. Zijn we bij de wedstrijd Japan-Zweden. Zojuist van start gegaan op het WK-voetbal in Auckland, Nieuw-Zeeland. Na de teleurstelling natuurlijk van vannacht. Verslaggever Mark Kloostra volgt voor ons die wedstrijd. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Wie heeft de beste kaarten? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Je hoopt van mij een antwoord te krijgen, maar dat ga je niet krijgen. Ja, over 90 minuten of misschien net als bij het Nederlands elftal over 120 minuten. Want het zijn 2 verschillende stijlen. De lange en fysiek sterke Zweden tegen de watervlugge en zeer technisch begaafde Japanners. Japan heeft de meeste indruk gemaakt tot nu toe. We zijn bijna 3 minuten onderweg. Het is 0-0. Maar wat dat allemaal zegt over de uitslag van deze wedstrijd, valt niks over te zeggen. We gaan het horen het komende anderhalf uur van jou. Dankjewel, Mark. We beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het CDA is ten dode opgeschreven. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Deze partij is onderweg naar de ondergang. Hans Huibers, de voorzitter van het CDA, heeft per direct zijn functie neergelegd. Hij lag onder vuur vanwege de procedure voor een nieuwe lijsttrekker. Het is een bestuurlijke chaos. We hebben dus 4 provincies verloren. Er is niets meer van over eigenlijk van het CDA. Dan moet het CDA zich maar gaan heruitvinden. Ik weet niet waar ze voor staan. Nou, ik hoor het graag een keer. Ons CDA-verhaal wordt niet verteld. Kijk, het CDA staat nu voor een belangrijke besluit. Maandag presenteert het CDA de kandidaat-lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Onze spraakmaker volgend is algemeen directeur van voetbalclub MVV, Laura van Leeuwen. Goedemorgen, Laura, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Voel jij iets van aansluiting bij het CDA? Nee. maar dat geldt voor mij eigenlijk voor meer politieke partijen. Ik vind dat eigenlijk de politieke partijen wel een beetje de aansluiting bij de burger hebben verloren. Dus ja, dat geldt voor mij ook voor het CDA. Ja. Is het CDA daar ook het vlees geworden voorbeeld van wat jou betreft? Nou, volgens mij hebben we over de afgelopen jaren ook bijvoorbeeld de PvdA natuurlijk al eerder gehad, die eigenlijk eenzelfde situatie heeft meegemaakt. Dus het komt iedere keer opnieuw terug. En volgens mij is dat tijd dat er iets gaat veranderen in het systeem. Ja. ja. En waar denk je dan aan? Ik denk meer aan een directere democratie. We hebben alle technologie eigenlijk om bijvoorbeeld direct te stemmen of direct onze mening te uiten over voorstellen die er gedaan worden. Hè? Dus het wordt steeds minder zichtbaar waar partijen voor staan. De overlap is ontzettend groot. Ik zou pleiten voor, laat me direct meestemmen in plaats van via een vertegenwoordiging. Directe democratie wat jou betreft. Voor het Mediaforum hier alvast Gert-Jaap Hoekman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n partij als het CDA met zo'n rijke geschiedenis. Ooit was het de stabiele bestuurderspartij, ja. Weet je nog. Is het denkbaar dat die ten onder gaat zelfs? Ze staan nu geloof ik in de peilingen op, dat varieert een beetje van 7 naar 5 naar 6 zetels. Het is zeker denkbaar, maar het is ook denkbaar dat ze nog weer de grootste worden. In die zin vind ik politiek nogal, het kan echt alle kanten op gaan. Er was ook een tijd dat Roemer al premier van ons land was. En daarna, nu is de SP ook gemarginaliseerd. PvdA werd net genoemd, waren heel klein. Krabbelen nu in combinatie met GroenLinks op. D66 was heel klein, werd weer heel groot. Dus ik vind het best wel lastig om nu te zeggen dat ze ten dode opgeschreven zijn. Dat het een chaos is, dat is wel duidelijk. Het is natuurlijk sinds Jan-Peter Balkenende. En dan gaan wij toch al snel terug naar het jaar des Heeres 2010. Gaat het al niet goed met die partij? Nee. In een soort lijn redelijk recht naar beneden, althans, constant. Ja, toch hadden ze in de provincies altijd nog wel voeten aan de grond. Dus dat vind ik gewoon lastig. Kijk, het is een puinhoop. En we gaan het volgens mij het Mediaforum ook nog veel hebben over de manier waarop daarover bericht wordt en de rol daarin en van de voorzitter en zo. Maar de anonieme bronnen. Ja. De anonieme bronnen. En ik bedoel, dat is nooit, laten we zeggen, als anonieme bronnen weinig vlijende taal over je gaan lekken, dan is dat in ieder geval een teken dat het behoorlijk verrot is. Ja, goed, laten we eens een aantal CDA's raadplegen, of mensen die lid zijn van die partij. Anoniem? Met naam en toenaam. Bijvoorbeeld Akbar Mohammed, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van onze community, maar vooral ook oud-campagneleider bij het CDA in Leidschendam. Ja, u heeft. En penningmeester, hè? Oh ja, precies. Nou, dat moet er even bij. Zeker. Ja. U heeft 4 verkiezingen op rij gewonnen in die gemeente. Nou, kom daar nog maar eens om met het CDA van vandaag. En dat CDA van vandaag, is dat inderdaad ten dode opgeschreven? CDA is niet van vanaf vandaag dat hij wat problemen heeft. Het is een beetje begonnen bij Balkenende. Als je de mensen te lang aan het bestuur laat, dan krijg je erosie. En daar heb ik ook op de laatste vergadering voor de verkiezingen ook gewaarschuwd bij Sparta. Bescherm die man. Want we gaan toch verkiezing verliezen. Wees pragmatisch. En na de verkiezing volgende dag gaat hij toch aftreden. En het hele bestuur. Heb ik een e-mail gestuurd. Niemand geluisterd. En men blijft namelijk toch niet durven beslissing nemen. En dan krijg je. Daarna treedt hij af. Krijg je rapporten. Op rapporten. Ja. En wij zijn heel goed in rapporten maken. Met rapporten ga ik in verkiezing winnen. Nee, want er zijn inderdaad heel wat lijvige rapporten verschenen. Hè, over wat er dan mis is met die partij en hoe het verder moet. Rapporten als met de titel Zij aan Zij. Het titel is ook Naar een herkenbaar CDA. Een ander rapport was Voor heel Nederland. Ja, bedoel, er wordt wel over nagedacht. Maar blijkbaar vertaalt zich dat in de praktijk nog niet. Nou, het probleem bij ons is, wij hebben heel veel intellectuele mensen, ook bij andere partijen, maar we zijn goed in rapporten maken. We zijn heel slecht in uitvoering. Hmm. We zijn heel slecht in benaderbaar van bestuurders en bewindslieden. En mijn manier van doen is, mijn mensen, mijn wethouders, die moeten de wijken in. Die moeten hele jaar de wijk in om op te halen. Jongens, hier ben ik. Dit is mijn programma. Vertel mij even wat. Ik laat mijn wethouder niet praten, want politici houden van praten, verdedigen wat ze allemaal goed gedaan hebben. Nee, ze moeten leren luisteren. Ik had een beetje de mogelijkheid om te zeggen, hou je mond en luister even naar de mensen, naar het uur. Dan heb je input, ga je verder. Ja. Dat mis zich bij ons partij landelijk. Ja, allemaal die oud-gedienden. Ik ben vanaf 73 bij betrokken, ben een ARP'er. En probeer pragmatisch als een marketingman. Wat is mijn product van CDA? Waarom zou ik op CDA stemmen? Vertel mij even. Yeah. En ga dan mensen. Ik kan het zelf als CDA-man kan ik de Kamerleden niet benaderen. Ik kan de minister niet benaderen. Ik kan de bestuurders zijn moeilijk benaderen. Maar als werkgroep proberen we ook te. Dat is een klein klikje. En die blijven. En wat mij ook ontzettend erger heeft. Dat de mensen bij CDA of in het bestuur, ik ben ook CDA, denken dat een kleurrijk wijkafdeling, dat de gekleurde mensen allemaal domme mensen zijn. Die moeten dan apart gezet worden. Wij moeten ons verbreden. Verbreden in de top. We zijn heel goed in praten. Ja. We zijn heel slecht in de uitvoering. Oké, benaderbaar zijn. Luisteren naar de mensen ook. Wat natuurlijk ook wel vrij essentieel is in dit hele verhaal, is de boodschap die je hebt. Is die duidelijk genoeg van het CDA? De boodschap is goed, maar de mensen die het gaan overbrengen, dat is niet. Wij hebben bestuurder, we moeten onderscheid maken tussen bestuurder en politicus. Ja. Maar wat is de boodschap van het CDA op dit moment eigenlijk, precies? Nou ja, wat je ziet, wat CDA wil, voor de zij aan zij van de mensen staan. Ze willen namelijk behulpzaam zijn voor de mensen, rentmeterschap, dat we elke keer zeggen. Maar gaan we daar zo goed mee om met onze centjes? Letten wij namelijk op onze milieu? Letten we op wat er allemaal gebeurt? Kijk maar in Groningen. Wij zeggen, we staan voor u klaar. Ja. Maar met die toeslagen, waar is CDA? Wat is in Limburg? Daar heb ik allemaal dit allemaal op een rijtje gezet. Ja. Tientallen mails gestuurd naar bestuurders. Maar men blijft namelijk eromheen praten. Dan is er een groot probleem. Laatste rapport van Spies. Ik zeg, nou, waarom moet je dat weer doen? Weer een oud-gediende. Ik mag haar heel graag, hoor. Maar je moet met mensen, nieuwe mensen, moet je komen. Er moeten nieuwe mensen komen, dat is het eigenlijk. Goed, als we dan even naar maandag kijken met u, dan wordt die nieuwe lijsttrekker bekend. En het zou kunnen dat er misschien nog een kandidaat oppopt. Want daar is geloof ik nog 10 dagen de tijd voor, na die bekendmaking maandag. Wie moet wat u betreft, zonder nou dat het over de poppetjes gaat, hoewel die toch wel belangrijk zijn, wie zou dat moeten gaan doen? Wat u betreft. Wij moeten iemand hebben die een politicus. Kijk, Hoekstra is een bestuurder. Je moet hem beschermen. Ja. Heerma was een bestuurder. Joop Wijn was een bestuurder. Kamil Eurling was een politicus. Je moet dus het onderscheid maken tussen iemand die heel goed op dit moment naar de mensen benaderbaar is, Boswijk. Die, als die man praat, dan praat hij met als Veilhoek met passie. Dan geloof je die man nou eigenlijk. Hè? Ja. Okay. En zo'n Bruls is leuk en aardig, maar die man, dat is een bestuurder. Die komt niet goed over in de zin van als politicus. Daar zou je niet op willen stemmen. Dus je moet mensen beschermen en moet onderscheid kunnen maken. Hoe kan hij die boodschap overbrengen? Ik ga Dirk Boswijk noteren uit uw mond. Akbal Mohammed, hartelijk dank voor deze bijdrage. Marcel Hanegraaff, goedemorgen. Goedemorgen. U bent politicoloog en statenlid van het CDA. U schreef onlangs in de Volkskrant dat de partij zich moet richten op traditie en plichten. Daar hoor ik ook normen en waarden in terug. Klopt dat? Moeten we die kant weer een beetje op met de partij? Volledig. Kijk, politiek werkt zo dat mensen associëren partijen met bepaalde onderwerpen. En als die onderwerpen dominant worden in de media, in het publieke debat, dan zie je dat die partijen het eigenlijk automatisch goed doen. Denk aan klimaat, GroenLinks. En het probleem is dat het CDA nog maar met heel weinig onderwerpen wordt geassocieerd. Maar er zijn er een aantal. Mm-hmm. Maar die vallen allemaal onder die noemer, normen en waarden. Dat gaat over Nederlandse tradities, dat gaat over het samen zijn. Dus wat zijn nou die normen in de samenleving, wat bindt ons? Dus je wil eigenlijk dat het debat die richting uitgaat. Ja. En dat heeft het. Het CDA heeft daar te weinig aan gedaan de afgelopen jaren om het die richting uit te laten gaan en daar hun stempel proberen op te drukken. Ja, maar is dat concreet genoeg? Want als we even kijken naar de grote thema's, hè, de uitdagingen zoals dat dan heet, die er op dit moment liggen. Dan hebben we het over de landbouw, we hebben het over de klimaatverandering. We hebben het over migratie. Ja. Kom je er dan mee als je zegt, ja, het moet weer wat meer gaan over traditie en plichten? Is dat niet wat te afslag? Zeker wel. Denk aan landbouw. Daar hebben we natuurlijk een beetje de afslag gemist. Want daar zit dit hele verhaal in. Hè. Kijk, het idee dat alleen maar boeren op de BBB zijn gaan stemmen destijds, is natuurlijk niet waar. Het ging veel meer over het gevoel van mensen in de buitenwijk, laten we zeggen in de regio's van Nederland, die het gevoel hadden er niet meer bij te horen. Omdat ze in het Westen, op de media en op televisie, het over onderwerpen hadden waar ze dachten, ja, dat is leuk en aardig, al die diversiteit en andere onderwerpen. Maar wij willen gehoord worden, want wij hebben ook problemen in onze wijken. Hè. Er is ontzettend veel armoede in die wijken. Ja. En dat gevoel had het CDA eigenlijk zich aan moeten hangen en moeten herkennen van, hey, dit is ons onderwerp, omdat het niet alleen maar gaat over iets heel technisch als stikstof. Het gaat hier eigenlijk over identiteit. En dat is bij uitstek een onderwerp waar het CDA iets over te zeggen heeft. Ja, maar dan moet je wel meebewegen met die identiteit. Dus dan moet je je ook zelf gaan afvragen, wat is die identiteit nog op dit moment? Juist, exact. En dat is een beetje het punt waar je dus een prachtige discussie over kan voeren. Is, kijk, conservatisme, dat wordt vaak geassocieerd, je wil terug naar het verleden, maar dat is het punt niet. Je wil vasthouden uit het verleden wat waardevol is. En je wil ook trots zijn op dat verleden. Ja. En daar dat verhaal kan je natuurlijk in deze tijd prachtig vertellen. Ja. Nee, precies. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daar ook een interessant rapport over geschreven. Die zeggen namelijk, ja, de manier waarop we in Nederland samenleven is een van de grootste zorgen op dit moment van burgers. Is dat eigenlijk het gat waar het CDA in zou moeten springen? Zit daar de sleutel? Precies. Nou. Exact, en dat is het mooie. Er zijn zoveel van dit soort rapporten uitgekomen waarin ik continu denk, CDA, spring hier bovenop. De bal ligt op de doellijn. Ja. Oké. Hartelijk dank, meneer Hanegraaf. Kevin Klingspoor, goedemorgen. Goedemorgen. De jongerenpartij van het CDA is natuurlijk het CDA. U bent daar voorzitter van. Hè? Vaak zijn die jongerenpartijen toch een beetje de luizende pels, hè, van de grote mensen in Den Haag. Bent u dat ook voldoende? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat we op zekere momenten op inhoud hebben kunnen laten zien dat we ook even een stevig kritiekpunt kunnen uiten richting de partij. Als concreet voorbeeld noem ik maar eventjes de terugkeer van de basisbeurs als breekpunt maken van de formatie. Ja. En verder? Ja, nee, en verder houden we de partij scherp. Kijk, wij zijn een vereniging van 2000 leden, vol met werkgroepen en commissies. En bijvoorbeeld als ik nu kijk, we zijn natuurlijk ook bezig, alle partijen zijn bezig een verkiezingsprogramma te schrijven. Wij hebben daar ook een jongere in zitten. En die zijn we bijvoorbeeld ook aan het voeden met allerlei ideeën die vanuit onze commissies en werkgroepen komen op tal van onderwerpen. Dus op klimaat, op volkshuisvesting, arbeidsmarkt. Om maar te zorgen dat straks, als we het CDA-programma presenteren, dat er ook genoeg is voor jongeren. Ja, en wat is zeg maar, als je het hebt over het woord smoel, hè? Een partij moet dan smoel hebben. Wat is het smoel van het CDA op dit moment? Of wat moet die worden? Nou ja, we hadden het net over thema's, normen en waarden. En wat ik al miste, maar het kwam net op het eind, is inderdaad het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hè, dat de grootste zorgen in deze samenleving zijn toch de manier waarop we samenleven. Mm-hmm. Ja, de bal staat voor een open doel wat dat betreft. Ik denk dat we straks met een mooie lijst, een goede lijsttrekker en een goed programma ook wel kunnen laten zien in november. Dat we een vernieuwd CDA kunnen presenteren aan Nederland. En dat wij in staat zijn om die zorgen ook te uiten en te kanaliseren. Ja, dat blijft, hè? Ik snap het hoor. De energie is er heus wel. Maar het blijft ook toch wel een beetje in algemene termen. Zoals traditie, plichtgetrouw, saamhorigheid. Hoe krijg je dat nou wat concreter? Want dat is blijkbaar niet een heldere boodschap nog voor veel mensen. Want dit is het al jaren. Nou, ik weet niet of het... In afgelopen jaren is het ook een beetje op de achtergrond geraakt. Hè. Het punt van de vorige spreker was ook natuurlijk ook dat we op andere thema's zijn gaan profileren. En daar moeten we ook zeker vasthouden. Dat zijn ook zeker belangrijke thema's. Maar sommige punten moet je misschien weer meer op de voorgrond brengen. En dan heb je het dus over thema's zoals deze. Om te zorgen dat we die verbinding in de samenleving terugbrengen. Dat we polarisatie tegengaan. Ja. En dat we zorgen dat we goed kunnen samenleven met elkaar. Ik zie daar echt een goede voedingsbodem voor het CDA. Ja, maar dan zou je misschien ook moeten ophouden met achter de schermen elkaar zwart te maken. En dat is natuurlijk ook waar Hans Huibers een beetje op doelde. Halve waarheden en hele onwaarheden in de media verkondigen. Ik bedoel, dat als je het hebt over een beetje fatsoenlijk je gedragen, dan begint het natuurlijk toch ook een beetje in eigen huis, toch? Ja, zeker. En dat is het de geloofwaardigheid die we ook uit moeten stralen. Eerder deze week hebben wij al laten weten dat wij wat ons betreft ook echt meer dan zat zijn. De anonieme politici of CDA-prominent of ingewijden. Die zich genoodzaakt voelen anoniem wat te laten weten aan verschillende media. Dat is niet hoe we de partij verder gaan opbouwen. En wat ons betreft doe je dat of intern, zoals je dat eigenlijk hoort te doen. Mm-hmm. Of je doet het met naam en toenaam, of je kiest ervoor om het niet te doen en het voor je te houden. Ja. Maar doe het alsjeblieft intern of doe het met naam en toenaam. Want dat is de eervolle weg wat mij betreft. Ja, want blijkbaar is dat wel een cultuurtje. Nou ja, goed, die cultuur zijn we aan tegengegaan. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn al 5-6 weken netjes een proces aan het afgaan om een nieuwe lijsttrekker maandag voor te stellen. Pas in de laatste week is het, om maar zo te zeggen, fout gegaan. Nee, ik denk dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben voor die cultuur. En ook elkaar daar blijft op aanspreken. Ja. En dat doen we ook. Dat gesprek hebben we ook in de partij. Dus dat gaat goed. Oké, nou, nog niet helemaal. nog niet helemaal. Nee, precies. Er is nog wat werk aan de winkel. Het CDA, wat jullie betreft, wie zou dan die kar moeten gaan trekken? Tot slot. Ja, wij hebben wat dat betreft spreken wij geen voorkeur uit. Die doe ik zelf persoonlijk ook niet uitspreken. Mm. En wat ons betreft zijn er eigenlijk twee dingen belangrijk. Wij hebben eigenlijk een kans om in november een vernieuwd CDA neer te zetten. Met een vernieuwd imago. Ja. En daar vanaf november ook aan door te gaan bouwen. En ja, maar helaas is het zo misschien. En ik weet dat er een soort weerzin is om over poppetjes te praten. Maar er hoort nou eenmaal een gezicht bij. Ja, zeker. Maar dat gaan we maandag horen en zien en presenteren. Oh, en dan komt het andere punt. Ja. En dat is het tweede punt. We moeten er als één partij achter gaan staan. En dat is onze grootste wens. En dat gaan wij ook gewoon doen als CDA. En we merken ook gewoon onder CDA's, daar is ontzettend veel behoefte aan. Dus vanaf maandag hebben we een eensgezinde partij en gaan we bouwen tot en met 22 november en verder. Okay. En ook als er een oud gediende naar voren wordt geschoven, die eigenlijk een beetje symbool staat voor die oude cultuur. Zullen we maandag even afwachten? Ja. Gaan we zeker doen. Hartelijk dank, de jongere partij van het CDA, het CDJA. U hoorde de voorzitter daarvan, Kevin Klinkspoor. Jacques van der Miezen, goedemorgen. Goedemorgen. Al 60 jaar CDA-lid. Nou ja, dat is een beetje lastig, want zo lang bestaat die partij natuurlijk niet precies. Maar een christendemocraat, mag ik het zo dan formuleren? Helemaal juist. Ja. Voor de KVP dus. De KVP, de katholieke tak. U heeft over uw plannen ook contact opgenomen met het CDA, begrijp ik, hè? Ja, met het partijbureau en de fractievoorzitter heb ik mijn brief gegeven. Waarbij ik stel dat de ontkerkelijking vooral debet is aan teruggang van aantal stemmers. Mm-hmm. Of vanwege de diverse geloven die we hebben, ook in Nederland. En dat het wereldwijd vaak tot oorlog heeft geleid. En dat we daarom een alternatieve naam moeten geven voor de letters CDA. Dat is de hoofdkern. Ja. En daarvan heb ik bedacht. Ik hoorde net de jongere voorzitter. De jongeren, dat we die terug zouden kunnen halen door de naam, het logo te houden. Ja. Maar dan te maken creatief, duurzaam, actief. Okay. Dat zijn drie kreten die dan ook voor de letters CDA kunnen staan. En als je daar de kernwaarden bij zet van CDA... Mm-hmm. Dan zijn er heel veel mensen in Nederland die gegarandeerd daar allemaal vinkjes bij zetten. Bij een kieswijzer of iets dergelijks. Ja. Maar omdat die allemaal goed zijn, die uitgangspunten zijn, die zijn perfect. We houden de oudere mensen die graag dat christendemocratisch appel willen zien en horen. Omdat ze daar met hart en ziel achter staan. En de jongeren, die kunnen we gewoon achter die thema's krijgen. Als ze die thema's ook lezen, wat CDA voorstaat. Als je de uitgangspunten noemt, creatief, duurzaam en actief. En daar natuurlijk ook alles aan end. Ja. Want dan kun je heel veel programmapunten aan vastplakken. Ja, nou, ik vind van u zelf eigenlijk ook wel een creatieve gedachte. Want u zegt eigenlijk, we moeten eigenlijk bij die kernwaarden blijven. Maar we moeten de sticker een beetje aanpassen. Zodat we door kunnen ook in de toekomst. Hartelijk dank. Jacques van der Miezen, Peter Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. CDA-wethouder in Utrecht en voorzitter van het CDA Zuid-Holland. Creatief, duurzaam, actief. Hoe vindt u dat klinken? Is dat wat? Nou ja, het toont in ieder geval de enorme betrokkenheid van alle generaties bij onze mooie partij. En ik weet niet of we direct aan de gang moeten met dit soort zaken. Ik denk dat we nu nog grotere vraagstukken hebben op te lossen. Maar ik vind het in ieder geval heel creatief bedacht om ook daar aandacht voor te hebben. Ja, wat je hoort, wat ik het afgelopen half uur veel heb gehoord, is luisteren naar mensen en naar elkaar ook vooral. Benaderbaar zijn. Er mag wel een frisse wind komen. Zijn er wat u betreft voldoende kandidaten die generatie vertegenwoordigen in de aankomende lijsttrekkersverkiezing? Ja, absoluut, absoluut. We hebben een paar kanonnen zitten in de Kamer, die echt tot nu al tot de betere Kamerleden behoren. En die ook hebben uitgesproken dat zij verantwoordelijkheid willen dragen naar de toekomst toe. Ik zie ook in mijn eigen generatie, ook bij relatief jongere wethouders in de steden en de dorpen, in de gemeente, zie ik heel veel talent en heel veel mensen die graag willen bijdragen. Man, vrouw, alle achtergronden. Dus je ziet dat er nog ongelooflijk veel leven is in de partij. Alleen, we moeten nu wel even een pittige periode door. Ja, even een pittige periode door. Het is wel een uitdaging, toch? Ik bedoel, jullie staan op 5, 6, 7 zetels maximaal. Ja, maar ik vind onze uitgangspositie helemaal niet zo slecht. Hmm. Want wat Kevin Klinkspoor net al aangaf, een nieuwe generatie staat te trappelen. Ja. We hebben echt een aantal hele goede Kamerleden. En ik weet zeker dat we maandag met met een fantastische kandidaat gaan komen die ook echt prima zich staande zal houden ten opzichte van de andere lijsttrekkers richting november. We hebben een heel goed verhaal. Dat verhaal hebben we onvoldoende uitgedragen. De vorige partijtop was onvoldoende in staat om dat naar voren te brengen. Je ziet dat bij andere partijen, die zijn ook redelijk op drift. Mm-hmm. Ik denk dat we een goede uitgangspositie hebben. Alleen ja, we zullen wel de komende tijd in ieder geval pal achter elkaar moeten staan. Ja. Schouder aan schouder, om ervoor te zorgen dat we niet verder het moeras in raken. Ja, ik snap dat dat belangrijk is. En ik snap ook uw positivisme. Want ja, anders wordt het helemaal nooit wat natuurlijk, als je niet een beetje optimistisch bent. Maar het is natuurlijk wel zo, als je even wat breder kijkt, Europees gezien bijvoorbeeld, en ook redelijk recente geschiedenis, dan staan de christendemocraten en dat hele gedachtegoed, wat ooit garant stond voor een bepaalde stabiliteit, hè, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar Duitsland, dat is een beetje weg. Hè, die hele functie eigenlijk van de christendemocratie lijkt wel. Hoe krijg je dat nou weer terug? Nou ja, op hoog landelijk Europees niveau zie je dat het CDA en de christendemocratie essentieel is om polarisatie tegen te gaan, om de verbinding te verzorgen. Maar de praktijk wijst wat anders CDA... uit. Nou, als ik kijk naar mijn eigen stad, wij hebben meer zetels dan 3-4 verkiezingen geleden. En ik zie bij heel veel omliggende gemeenten, heel veel andere gemeenten, ook waar het CDA het soms hartstikke goed gedaan heeft en ook zelfs gegroeid is. Kijk naar de Goeree Overflakke. Dus je ziet op best wel een aantal plekken waar het goed gaat. En dat zijn de plekken waar herkenbare uitdragers van het CDA-geluid zichtbaar zijn, waar we een goed verhaal hebben, waar het christelijk-sociale uitgangspunten naar voren brengt. Dus je bent geen VVD-achtige partij die alleen maar bezig is met economie en veiligheid, maar juist het omzien naar elkaar, waarden en normen. Het viel net al van, dat zijn echt zaken waar mensen in Nederland zich druk om maken. En daar moeten we mee aan de slag. En dan is dat gat, wat net al even werd benoemd, waar we in kunnen springen, kunnen we dan ook echt ons voordeel uithalen en weer groeien. Oké, we gaan het zien. Peter Heikoop, CDA-wethouder in Dordrecht. Ga ik tot slot nog even naar Joannes de Bat. Goedemorgen, u bent gedeputeerde in de provincie Zeeland. Ja, goedemorgen. Er zijn geluiden, ook vanuit uw provincie, dat u misschien wel de kar zou moeten gaan trekken. U zou in ieder geval niet meer staan landelijk. Kunt u zo'n aanbeveling laten liggen? De partij schreeuwt om u. Ik denk dat er al voldoende andere namen zijn genoemd die nu al in de Kamer functioneren die het goed zouden kunnen doen. Dus als een van de jonge Kamerleden die zich geroepen voelt het gaat doen, dan ga ik die volledig steunen. Ja, maar u gaat het niet. Dat zal u niet zijn waarschijnlijk. Nee, dat ben ik niet. Nee. U heeft in de Zeeuwse Staten nu een collega gedeputeerde van de BBB. En die partij eet u een beetje op, zou u zeggen. In Den Haag hier voor de kaas behoorlijk van het brood. Zou samenwerking een redding kunnen zijn? Nee, wij moeten ons op onszelf richten. Ik denk ook dat wij een veel breder en uiteindelijk ook sterker verhaal hebben. En met een beetje geluk ook de partijstructuur kunnen herstellen die ons juist verder helpt. Dus laten wij vooral met onszelf bezig zijn en niet te veel naar onze concurrenten kijken. Ik denk dat de lijsttrekker die vanaf maandag aan de slag maakt eigenlijk een hele mooie positie heeft. Iedereen denkt dat er niks te halen valt. Ik denk dat het bewijs er is dat je vanuit het niets zomaar weer heel groot kunt worden. Als je maar authentiek bent en eigen verhaal vertelt, gebaseerd echt op de uitgangspunten, niet te veel over logo's en vlaggetjes nadenkt, maar gewoon een inhoudelijk verhaal neerzetten. Een inhoudelijk verhaal neerzetten, Joannes de Bat. Hartelijk dank. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling het CDA is ten dode opgeschreven. Discussie gaat uiteraard verder in onze Spraakmakerscommunity. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil. van mijn auto af. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Berichten vol anonieme quotes en halve en hele onwaarheden. Voor CDA-voorzitter Huibers de druppel die de emmer deed overlopen. En ook Ariep gaat de strijd aan tegen de anonieme bron. Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, de brandweer in Haarlem heeft zijn handen vol aan de brand in een supermarkt. Daarover meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, in Haarlem staat al uren een winkel van Albert Heijn in brand. Die brand brak vanochtend rond 6:15 uit in een geparkeerde vrachtwagen op de plek voor laden en lossen en sloeg daarna over naar het magazijn van de winkel. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog wel even duren. Dat we hier nog wel enkele uren staan is een feit. Ik verwacht niet dat we voor de lunch brandmeester kunnen gaan geven. En we houden het gebied ook in de gaten met betrekking tot de rookontwikkeling. Er rijden brandweereenheden in het gebied rond om de rook in de gaten te houden en ook de richting van de rook te blijven volgen. De brandweer heeft tientallen omliggende woningen ontruimd. En ook is een aantal wegen afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Net als de andere grote banken in Nederland heeft ook de Volksbank zijn winst in het eerste halfjaar fors zien stijgen. Door de gestegen rente maakte het moederbedrijf van SNS, Regiobank en ASN Bank 248 miljoen euro winst tegen 95 miljoen een jaar eerder. De Volksbank is door de Nederlandse bank op de vingers getikt omdat de bank niet genoeg doet om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De toezichthouder wil dat de witwascontroles uiterlijk per 1 april van het volgend jaar verbeterd zijn, maar gaat ook een boete opleggen. Het dodental van de natuurbranden op Hawaii loopt nog steeds op. Er zijn nu 55 mensen omgekomen op het eiland Maui en er zijn nog 3 branden niet onder controle. Een hotel in de Oekraïnse stad Zaporizhia is getroffen gisteravond door een Russische raket. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. 16 mensen raakten gewond, onder wie 4 kinderen. Op de provinciale weg tussen Amsterdam en Volendam is een automobilist betrapt die 212 km per uur reed, waar 80 is toegestaan. De man is zijn autorijbewijs voorlopig kwijt. Het kabinet wil naast NS ook andere bedrijven naar internationale bestemmingen als Berlijn, Londen en Parijs laten rijden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving in de Volkskrant. NS verliest dan vanaf 2025 het alleenrecht op het buitenland, met uitzondering van de trein naar Brussel. Het spoorbedrijf heeft daarnaast ook plannen voor een spitsheffing, waarbij reizigers meer betalen in de spits, vertelt politiek verslaggever Mark Hamer. Van het kabinet mag de NS een systeem van spitsheffing uitwerken, maar het is uiteindelijk aan de Kamer, stelt het kabinet, of het mag worden ingevoerd. En dat is nog geen gelopen race. Dus of die spitsheffing er echt komt, is nog maar de vraag. De Kamer debatteert daarover in september. Rusland heeft een raket gelanceerd die een sonde naar de maan moet brengen. De lancering was om 1:50 vannacht. Het is de eerste maanmissie van het land sinds 1976, toen nog als onderdeel van de Sovjet-Unie. De Luna 25 moet over een kleine 2 weken op de maan landen, ongeveer tegelijk met een Indiase maanlander die vorige maand werd gelanceerd. De Russen hopen met deze missie meer te weten te komen over het Zuidpoolgebied van de maan. Dat is mogelijk een geschikte plek voor een ruimtestation. Het weer zonnig, de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 tot 29 graden. Vanuit het westen later vandaag meer bewolking. En in het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt dan de zon door. En dan wordt het 22 tot 24 graden. En van het mooie weer naar het verkeer met Erwin de Hart. Er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen door werkzaamheden bij Amsterdam op de A10. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Een vrachtwagen met een klapband die staat er al uren bij afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag dicht. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle staat een file van 3 kilometer tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. De vertraging is ook daar 10 minuten. Ster. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken. Zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Anonieme bronnen die via de media kritiek verspreiden. Voor zowel Ariep als CDA-voorzitter Huibers betekende het het einde van hun politieke carrière. Werpen de media genoeg drempels op om een podium te zijn voor die anonimiteit? Dat bespreken we vandaag in ons mediaforum met Gertja Broekman, in between jobs tussen de hoofdredactie van nu.nl en die van NOS Sport. Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur RTL Nieuws, en spraakmaker is vanochtend Laura van Leeuwen, directeur van voetbalclub MVV. Voor we naar jullie mediamomenten gaan, eerst naar Auckland, waar Japan en Zweden de kwartfinale spelen op het WK vrouwenvoetbal. Mark Kloostra, er is gescoord. Zeker, en door Zweden, dat nu ook een nieuwe kans krijgt. Maar de bal wordt over de achterlijn getikt door Reiting. Wil die bal op doel schieten of voorgeven? Ik weet het niet. Maar ze was gevaarlijk de 16 in. Doelpunt is gemaakt door Ilestedt. Dat is een verdediger bij Zweden. Die al haar vierde doelpunt maakt dit WK. Die weet ook niet wat haar overkomt. Maar ze heeft Zweden dik en dik verdiend op voorsprong gezet. Blakstenius had al een paar minuten geleden de 1-0 voor Zweden kunnen maken. Toen ze oog in oog verscheen met de Japanse keeper. Maar toen schoot ze naast. Maar daarna dus was het Ilestedt die haar vierde doelpunt al maakte. Het was een vrije trap die maar niet kon worden uitverdedigd door Japan. Eriksson probeerde 3 keer en toen viel de bal voor de voeten van Ilestedt en die schoot van dichtbij heel hard raak. Het is ondanks het feit dat het niet de fysieke strijd is geworden die we op voorhand van Zweden hadden verwacht. Zweden dat de betere ploeg is en voetballend ook goed mee kan met de Japanse vrouwen. En dat hebben we dit WK nog niet heel vaak gezien. Spanje, dat Nederland vannacht uitschakelde, weet daar alles van. Die kregen met 4-0 klop van deze Japanse vrouwen. En ook in de 8e finale ging Noorwegen eraf. Werden ze helemaal weggespeeld met 3-1. Maar Japan komt de voetballer niet aan. En dat is dus zonder dat het fysieke voordeel van Zweden wordt uitgebuit door de vrouwen in het geel. Ze voetballen gewoon makkelijk en zijn gewoon beter dan de Japanse vrouwen. En daardoor staan ze 5 minuten voor rust. Dik en dik verdiend op voorsprong. Doelpunt dus gemaakt door Ilestedt. Er zijn nog 8 minuten te gaan in de eerste helft. Japan-Zweden 0-1. En we komen bij jou terug zodra er weer wordt gescoord natuurlijk. Dankjewel Mark Kloostra. Ja, Gertja Broekman, voor jouw mediamoment blijven we even bij dat WK. Als voorbereiding namelijk op jouw nieuwe baan bij NOS Sport. keek jij vannacht mee met de studio-uitzending van dat WK. Neem ons eens mee. Het is, half drie, 3 uur 's nachts, hè, was de wedstrijd om 3 uur. Wat zien wij als kijker allemaal niet? Wat heb jij daar allemaal geleerd? Nou, wat je al zei, hè, dus ik zit over ruim een week, mag ik daar beginnen. Dus ik dacht deze zomer, omdat ik toch niks te doen heb, ga ik op snuffelstage. Ja. Dus dan zit ik een beetje mee te kijken. En nou vind ik het sowieso, hoor, achter de schermen in de journalistiek prachtig werken. Dat al, jij ook even mee rijden. Absoluut, gewoon, is, ja, zeker ook en bij televisie. Ja. Bij nu.nl ook wel me voorgenomen heb om dat meer te laten zien. In dit geval twijfel ik erover. En ik zat dus eigenlijk achterin. Er is daar een soort huiskamertje op de sportredactie, waar dan de analisten en de presentator zitten te kijken. En tegelijkertijd zit er iemand, dat heet dan een Aki. En die zit hele slimme dingen te doen die zet dan het spel stil. En die kan dan slimme analyses maken en zo. En ik zit daar dan een beetje achter mee te kijken. En ik dacht al die tijd, ja, hier zou je eigenlijk ook een camera op moeten zetten. Want het is super fascinerend. Tegelijkertijd, als je dat doet, maak je de magie waarschijnlijk ook stuk. Dus ik ben gewoon een bevoorrecht mens dat ik daar heb mogen zitten. Ja. En er zitten analisten eigenlijk vanaf minuut 1 al te proberen chocola te maken van wat je nou eigenlijk ziet. Zodat er dadelijk, als het rust is, in 8 minuten tijd stipt de feiten gebracht kunnen worden en dat in heldere taal uitgelegd kan worden. En ik moet zeggen dat die dynamiek, wat ik zei, het begint vanaf minuut 1. Dat spel, dat ontvouwt zich zo en dat verandert iedere keer. Er wordt eigenlijk de hele tijd koortsachtig overlegd. Ik heb altijd het idee dat ze gewoon met een zak nibbits op de bank zitten te kijken. En als het rust is, dan kruipen ze achter de camera aan. Dan zeggen ze even wat ze ervan vonden en dan gaan ze weer terug naar die zak nibbits. Nou, dat dacht ik dus ook en het is dus niet zo. Nee, en de grap is nog, want het was, de spelen natuurlijk allerlei dingen een rol in tijdens zo'n wedstrijd. Hè. Het kan de laatste wedstrijd zijn van Stephanie van der Gracht. Nou, dat werd het ook. Ja. Moeten we niet de bondscoach gaan beoordelen? Want misschien is het al de laatste wedstrijd. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment zei iemand van, ja, we moeten eigenlijk ook een blokje Stephanie van der Gracht doen. Ja, maar er was nog niet echt veel bijzonders gebeurd. Nou, vervolgens maakt ze hands en daarna een doelpunt. Dus nou ja, dan kantelt dat weer helemaal. En het is echt fascinerend om dat mee te maken. Ja, ja. En hier kun je ook wat mee in de toekomst, als je dus echt aan de slag gaat? Ja, dat denk ik wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, voor mij is het ook wel, kijk, ik ben vooral, ik heb wel wat ervaring met tv en radio, vooral om hier te zitten. Maar ik ben natuurlijk vooral een online dier. Nee, precies. En het is ook wel een meide taak om te kijken hoe knoop je nou al die dingen aan elkaar. En wat dat betreft is het machtig interessant. Ja, kortom, conclusie misschien wel. Er zit heel veel werk in die kijkervaring, om die kijkervaring zo ontspannen mogelijk te maken voor ons als kijker. Zo is dat. Ja. Mirai van Ark, voor jouw mediamoment gaan we naar Zweden. Ja. Waar de grootste krant AI inzet om samenvattingen te maken. Dat moet je even uitleggen. Ja, we hebben het in Mediaforum heel vaak over de inzet van AI. Dus dat is niet zo nieuw. Maar wat je nu krijgt zijn de allereerste onderzoeken die gaan uitwijzen of mensen bijvoorbeeld langer blijven hangen bij een artikel en langer blijven lezen. Of dat mensen de voorkeur hebben voor een artikel dat geschreven is op basis van AI. Of dat het geschreven is door een mens. En dat vind ik nu wel interessant, dat die onderzoeken komen. En het onderzoek in Zweden zegt, op een moment bijvoorbeeld wanneer je een artikel samenvat en kleine snapversions erboven zet, dus hele kleine samenvattingjes, dan blijven lezers langer bij zo'n artikel hangen. Dus het artikel wordt dan nog wel gewoon door een redacteur geschreven, maar de samenvatting die wordt dan gemaakt op basis van door ChatGPT. En dat zet je erboven en mensen vinden dat dus prettig en die blijven dus langer hangen. Je zou kunnen zeggen, dan weet ik wat de strekking van het verhaal is. Ik heb de samenvatting gelezen, klaar, ik kan door. Maar het moedigt dus mensen aan om het artikel blijkbaar dus wel door te lezen. Dus dat vind ik er heel goed aan. Hè? Dus dat je onderzoekt van hoe zorg je dat het interessanter wordt voor je publiek. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer zorgelijk wanneer je dit leest. Dat je denkt, ik denk dat elke journalist dat denkt. Straks word ik toch een soort van overbodig op het moment dat er eens een keer een onderzoek komt waaruit blijkt dat zo'n programma dat prima zelf kan. Dus nou, ik vind dat heel interessant. We zijn zelf ook op de redactie bezig met de richtlijnen hiervoor om te kijken hoe gaan we hiermee om. Zo'n onderzoek vind ik dan weer een interessante stap in die hele discussie. Ja, ja. Want hoe ver zijn jullie daarmee dan? Ja, wij gebruiken het vooral als hulpmiddel. Je ziet wel dat sommige media steeds verder daarin gaan. En het zal ook wel een beetje een voortschrijdend inzicht zijn elke keer. Een beetje een iteratief proces waarin je elke keer je moet aanpassen aan nieuwe techniek. Ja. Ja. Gert-Jaap, ik begrijp dat wat ze in Zweden doen ook getest is bij nu.nl. Wat is jullie ervaring? Ja, nou, heel eerlijk zeg, het allerfijnste weet ik er niet van hoor. Maar het idee van, laten we zeggen, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik hier was, introduceerde iemand de term KI. Dat vind ik eigenlijk wel, dus die ga ik toch proberen in te houden. Hoor. Kunstmatige intelligentie. Het klinkt bijna als AI, maar het is KI. Ja, KI. Dus het gebruik van KI om stukken samen te vatten is een soort van basisding. En wij hebben wel gemerkt dat die samenvattingen eigenlijk nog best wel vaak ook nog fouten bevatten. Waardoor je dus dan weer het idee krijgt, ja, dan moet je het alsnog weer gaan doorlezen. En op zich vind ik het mooi om te horen dat dit dus ervoor let dat mensen door gaan lezen. Maar de grap is natuurlijk eigenlijk dat een goed stuk, een journalist maakt eigenlijk al een samenvatting, dat noemen we het intro. Ja. Dus ik vind dit, zeg maar, dit soort van de eerste de inleiding van een verhaal. Prikjes zijn dit van, laten we zeggen, KI op de journalistiek. Maar eigenlijk slaat het nergens op, want dit is wat je in de eerste week van de school van journalistiek leert. Ja. Ja. Jij bent wat sceptischer. Zo. Nou, laten we zeggen, dit is nog niet zo, laten we zeggen, die zin nog niet zo baanbrekend, denk ik. Maar het is wel interessant om te zien hoe zich dat verder ontwikkelt, natuurlijk. Ik wacht wel op het eerste grote onderzoek dat wordt gedaan. En ben heel benieuwd naar de uitkomsten. Nou, en wat ik wel grappig vind, Alexander Klupping die had volgens mij een aantal maanden geleden een keer in een podcast geroepen dat nu.nl, dat dit toch wel degelijk de dood van nu.nl zou betekenen. Nou, daar heb ik me natuurlijk tegen verzet. Je zult wel moeten. Zeker, met als gevolg dat een luisteraar van die, zeg maar, deze discussie een website heeft gebouwd die heet inhetkort.xyz. En wat die website doet is, geloof ik, artikelen van nu.nl, tweakers en NOS, geloof ik, samenvatten. En dan als je erop klikt, dan krijg je, zeg maar, in bullet points het artikel. Ja. Vond dat niet slecht. Nee? Nee. Oké, dat ging goed. Laura van Leeuwen, behoefte aan een samenvatting boven een artikel? En lees je dan nog door als je die samenvatting hebt gelezen? Of denk je, nou, nu weet ik het wel? Goede stukken weten mij altijd te binden. Ja? Ja, zeker dan ga je wel degelijk door. Dan word je toch nieuwsgierig. Ja. Dus we gaan naar de anonieme bronnen. Het CDA, nog even dan. Want naast de nieuwe lijsttrekker moet de partij ook op zoek naar een nieuw voorzitter. Hans Huibers stapte gisteren op. Directe aanleiding waren mediaberichten die volgens hem halve en hele onwaarheden bevatten. De kritiek op de voorzitter kwam overwegend van anonieme bronnen. Ja, Mireille, dat begon eigenlijk bij RTL Nieuws. In een artikel over de nasleep van het vertrek van Mona Keijzer hebben anonieme CDA-leden kritiek op het functioneren van deze voorzitter dus, inmiddels ex-voorzitter. Kon dat verhaal niet geschreven worden zonder deze bronnen eigenlijk? Ik denk dat deze bronnen wel nodig waren sowieso om het te verifiëren. Kijk hoe wij dat doen bij RTL Nieuws. Je hebt de leidraad voor de journalistiek. En je zet anonieme bronnen in op het moment dat je bepaalde informatie niet kan naar boven kan halen zonder die bronnen. Ja. En als politieke redactie heb je natuurlijk altijd in Den Haag je bronnen die jou informeren. En wat daarin gewoon heel erg belangrijk is, is dat de bronnen die iets beweren, dus sowieso altijd dat je meerdere bronnen hebt, maar dat het uiteindelijk ook klopt natuurlijk wat die bronnen zeggen. En bij Mona Keijzer was het zo dat we informatie hadden dat zij inderdaad weg zou gaan en ook met de reden waarom. Ja. Nou, daar heb je dan uiteindelijk, spreek je daar mensen over. Ook mensen, het moeten ook mensen zijn, ook volgens de code waarvan het aannemelijk is dat die informatie klopt. Nou, dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die wat hoger in het echelon van een partij zitten. Daar ga je dan vanuit dat mensen zijn die informatie geven ook dat klopt. Dat doen ze dan ook wel vaker. Ja. En dat is dan uiteindelijk waar je je op baseert. En inderdaad, Mona Keijzer heeft toen zelf ook gezegd ik ga weg en ook om die en die reden. Ik snap die journalistieke leidraad, maar wat je toch altijd, en jij zegt, het zijn eigenlijk, als ik je goed beluister, ga er maar vanuit dat het wel klopt, hè, want het zijn mensen die niet zomaar wat zeggen. Maar het blijft anoniem. En dat maakt het toch lastig. Ja, voor jou geloofwaardig. Maar als buitenstaander, weet je, hoe moet je dat in godsnaam op waarde brengen? Ja, dus dan moet je toch de journalist die het maakt ook vertrouwen. Ja. En ik ben altijd ook wel bereid om daar heel kritisch naar te kijken. Want voel ik je bijvoorbeeld aangesproken door die kritiek van Hans Huibers? Ik snap heel goed dat hij die kritiek levert. Maar hij kan het ook niet helemaal weer leggen. Dus op het moment dat je. Nee, omdat hij niet weet waar het precies vandaan komt ook. Ik denk wel bij dat soort dingen op het moment dat mensen niet in een partij openlijk kritiek kunnen uiten en dat via media gaan doen, dan moet je denk ik ook als voorzitter van zo'n partij gaan kijken van wat zijn op dit moment de dynamieken in mijn partij en gaat het eigenlijk wel goed? Als mensen bang zijn om hun mening te geven of kritiek te uiten en daar andere manieren voor gaan vinden, moet je denk ik ook naar binnen gaan kijken van doen we dingen wel goed? Ik snap op zich zijn reactie wel. Want hij zegt, ik kan me hier ook niet tegen verdedigen. Nee, dus ik wil zeggen, ik snap het wel, zeg maar, dat je als partij denkt, oh, er wordt links en rechts om me heen gelekt. Zeg maar, dat ook een onveilig gevoel kan geven als voor een voorzitter. Ja, in zo'n klimaat dat wil hij niet werken, zegt hij. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ik denk ook wel dat hij het een beetje gebruikt heeft om een statement te maken, wat ik snap hoor. Want eigenlijk zou hij over een maand ook al weggaan. Hè? Ja. Dus laten we dat ook even gewoon gezegd hebben. Ja. De volgende maand was hij al weggegaan. Dus zo heldhaftig is het ook weer niet. Maar dat hij zich er niet tegen kan verdedigen, vind ik een beetje lastig. Want er staan gewoon dingen waar je op kan reageren, volgens mij. Ja. En dat is, denk ik, het is ook wel makkelijk om te zeggen, hier kan ik me niet tegen verdedigen. Dus ook altijd wederhoor. Ja. Ja. Maar wat doe je om te voorkomen dat het zeg maar in roddel verzandt? Waar zit zeg maar dat? Want dat wordt een soort van schemergebied op een gegeven moment. Zou dat zo kunnen zijn? Ja, ik denk dus dat je. Hoe voorkom je dat? Je hebt dus de leidraad, je hebt de journalist die je vertrouwt in kwestie, hè? Want die heb je niet voor niks aangenomen. Ja. Maar hoe bouw je daar wat waarborgen in? Nou, ik denk dat je altijd de belangen ook van die bronnen zelf als journalist goed moet afwegen. Hè? Ja. Van wat is het belang van iemand om dit te melden? Of is het algehele, het grotere belang in dit geval belangrijker? Dat is de afweging die de journalist maakt. We hebben natuurlijk binnen de journalistiek processen ingericht om dingen die achter de schermen gebeuren, om dat bloot te leggen. En ik denk ook dat dat belangrijk is om dat als journalist te doen. Ja. Want het is ook je taak om dingen die niet zichtbaar zijn, zichtbaar te maken. Maar dat is natuurlijk wat het ingewikkelde is ook misschien, is dat je voor je het weet ben je een soort speelbal, toch? Van allerlei belangen binnen het CDA. En dan bied jij dan een podium aan. Ja, maar ik denk terwijl dat het natuurlijk leuk is dat je dat verhaal kunt brengen. Maar intussen ben je ook een soort van, die mensen hebben een bepaalde bedoeling om dat nieuws aan jou te lekken. Zeker, en daarom zijn ook die processen ingericht om dat op een zo goed en adequaat mogelijke manier te doen en dat ook gecheckt wordt. En ik denk ook als journalistieke organisatie dat je die waarborgen daar zeker heel alert op moet zijn. En je wil natuurlijk ook niet als journalistiek merk dat je een NOS of een RTL Nieuws staat eigenlijk voor hoogwaardig, kwalitatief hoogwaardige journalistiek. En dat wil je ook zo houden. Ik denk wel, als ik naar dit stuk kijk, zeg maar, dan mis ik zelf wat. Eigenlijk twee dingen. Dat ik aan de ene kant denk, de onderbouwing die je nu geeft van waarom is het anoniem, dat mist erin. Hè? Dus ik vind dat het ook wel een tijd is voor de journalistiek, zoals we dat in dit programma eigenlijk altijd doen. Hè? Om daar transparant in te zijn. Maak duidelijk waarom het zo is. Ja. Maar maak ook duidelijk, en dat kan je denk ik ook wel doen door het met bronnen die wel on the record zijn. En dat zouden zelfs je eigen politieke analisten kunnen zijn. Hè? Maar dat kunnen ook andere mensen in de partij zijn. Om bepaalde dingen, zeg maar, hoe maatgevend is dit? Hè? Want op een gegeven moment in het stuk staat iemand die bijvoorbeeld zegt, de onrust die ik nu zie in de appgroep na het vertrek van Keizer is van het niveau dat ik niet heb gezien sinds het vertrek van Omtzigt. De partijtop heeft altijd onderschat hoe belangrijk ze is voor de club en zeker voor de gewone leden. Dan kan je volgens mij kan je die stelling best ook wel onderbouwen met andere bronnen die wel on the record zijn. En dat welke zou bijvoorbeeld? Ik kan me niet voor. Kijk, de CDA, jullie hebben net volgens mij in het vorige uur een aantal mensen gesproken die allemaal on the record waren. Ja. Die ook best pittige dingen zeiden overigens. Hè, over racisme binnen de partij vertelde iemand iets. Dus er zijn ook heel veel mensen die wel on the record kunnen vertellen. Maar je kan ook je analist daarvoor gebruiken. Hè, die dat dan kan duiden. Die misschien een bepaalde angstcultuur binnen de partij kan blootleggen of zo. Het maakt het wel sterker als je dat doet. Dat vind ik wel. Ja. Mireille, Khadija Ariep zegt eigenlijk hetzelfde. Hè? Want het speelde bij haar ook. Dat anonieme verhalen haar de das omdoen en dat het oneerlijk is. In hoeverre hou je daar als hoofdredacteur rekening mee met de gevolgen die verhalen kunnen hebben voor mensen? Of kijk je daar niet naar? Ja, daar kijk je wel degelijk naar. Ja, en dat doe je ook samen met je politieke redactie. En ik denk dat je gaat bekijken, is het grotere belang doorslaggevend hierin? Hè? Of gaat het persoonlijke belang hierin voor? Ja. Kijk, je kan niet altijd, denk ik, en dat moet je ook niet doen als journalist, dat je alle gevolgen kan overzien. Maar je kan natuurlijk wel inschatten wat de impact van een verhaal is. Ja. Wat is dan wat is hier het grote belang? Nou, het grote belang is dat je, denk ik, zichtbaar maakt voor de kiezer straks ook. Van wat zijn de structuren, wat is de dynamiek die in zo'n partij speelt? En ook op het moment dat daar Zoals hè, er wordt gezegd, een voorzitter daar een bepaalde rol in speelt die misschien ook bepaalde belangen daarin heeft, dat je die belangen wel blootlegt. En dat je ook laat zien, zeker tijdens zo'n machtswisseling, ja. hè, wat er nu ja. eigenlijk bij het CDA plaatsvindt, van wat zijn dan de dynamieken die daarachter ja. zijn. Ja. En, maar jij laat nu zien dat er is onvrede over die voorzitter. Ja. Hè, en daar zijn mensen ontevreden over. En die melden dat bij jou. En dat het onrustig is binnen het CDA, dat wisten we op zich nou, ook. Nou, eigenlijk waar het mee begon, denk ik, en dat is denk ik wel goed om te zeggen. Hè, er waren een aantal bronnen die zeiden dat er dat Mona Keijzer op een gegeven moment zei van joh, ik ben het hier gewoon niet meer mee eens. Ja, dat ging over Hubert Bruls. Daar hadden wij drie mensen over gesproken, eigenlijk die alle drie datzelfde verhaal ook schetsten. En ook alle drie met dezelfde reden. En wat ik denk dan heel belangrijk is, is het vervolg dat het ook inderdaad klopt. Hè. Ja. Dus Mona Keijzer heeft toen ook gezegd. Ik ga weg en heeft toen ook... dus eigenlijk de bronnen die wij hadden, die klopten. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is bij anonieme bronnen. Dat je ook wel op een gegeven moment moet kijken... zijn de gevolgen, klopt het ook echt? En in dit geval was dat ook zo. En dat vind ik sowieso wel dat dat verhaal steviger maakt... dan wanneer je losse bronnen hebt. Maar uiteindelijk wat ze zeggen, dat niet blijkt te kloppen. Bijvoorbeeld. Nee, dat maar zou wat het volgens mij dus blootlegt... is dat Mona Keijzer onderschat wordt door de partijtop... En dat kan je denk ik ook wel staven. Jullie hebben nu ook een heel panel, geloof ik. Hè? Dus, die kun je ook vragen dan van... Goh, hoe denkt de CDA-kiezer hierover? Ja. Klopt dat inderdaad? Maar dan kan je zeggen, ja, dan maakt eigenlijk de partij... nadat ze eerst Omtzigt eruit hebben geschopt... nog een keer dezelfde fout. En dan graven ze, om even in het begin te blijven, hun eigen graf. Ja, het begint natuurlijk bij de ontwikkelingen die in zo'n partij zijn. En dan kan je uiteindelijk zeggen van... nou, de anonieme bronnen, dan kan je naar de media wijzen... Maar het begint natuurlijk uiteindelijk bij alle ontwikkelingen die dat zelf... Dat duidelijk zijn, ja. Zijn dat woord anoniem, dat blijft een ingewikkelde. Tot slot wil ik nog even kort naar jullie zomertips. Heerlijke traditie deze weken. Gert-Jaap, jij gaat naar NOS Sport, hadden we al geconstateerd. En jij wil gelijk iets sportiefs aanraden. Nou ja, nee, ik had zeeën van tijd deze zomer. Dus ik ben op mijn gravelbike gegaan. Dat is een soort kruising, dat zit een beetje tussen een mountainbike en een racefiets in. Ja. En je hebt in Nederland, dat heet de Green Divide. En dat is een fietstocht die loopt van naar de... Helemaal, dan gaat er eerst naar beneden naar Utrecht... en dan via de Heuvelrug en Veluwe omhoog naar Zwolle. En dan rij je dus 300 kilometer bijna alleen maar over bospaden. En dat kan dus gewoon in Nederland. En lekker modderig ook de afgelopen tijd. Nou, het was nog in het begin van de zomer, dus ik zat nog net oké. Maar dan dus 300 kilometer bospaden, je komt geen mens tegen... Heerlijk. Ook geen wolf trouwens, vond ik wel tegenvallen. 2 dagen op de Veluwe gefietst, geen wolf. Nee. Maar het is echt geniaal. Dus als je kan het in een dag doen, dan ben je wel een beetje lijp. Ik heb er 2 dagen over gedaan, je mag er ook voor mij 4 dagen over doen, maar doe het. Ik vind 2 dagen ook vrij lijp hoor, 150 kilometer. 3 dagen mag ook, maar het is echt fantastisch. Oké, de Green Divide, 300 kilometer van Naarden naar Zwolle op onverharde wegen fietsen. Mireille, mag ik wat jij ons tipt een guilty pleasure noemen? Ja, zeker. Ik vind het heel fijn wanneer het vakantietijd is en mensen als hobby hebben, zeg maar, om een urban explorer te zijn. Oh ja. Dus ik kwam van de week ook weer een foto tegen van een totaal verlaten vliegtuig, bijna ontmanteld. Maar wat je dus ziet op die foto's is dat een heleboel dingen nog wel intact zijn. En dat levert hele mysterieuze, spannende, gekke foto's op. En mensen doen dat dus als hun vakantiebesteding. Dus je neemt dan 3 weken vakantie en je gaat naar plekken toe om verlaten gebouwen, verlaten vliegtuigen, onheimische fabrieken die leeg staan, waar sommige mensen gewoon nog zijn weggelopen, waar alles nog in staat. Nou, die foto's die zou je echt eens moeten bekijken en je zou echt eens eventjes moeten gaan googlen, want dark tourism. Dat mag ook denk ik officieel niet altijd. Nee, bewust maar, een beetje onheimische plekken ook opzoeken. Is dat iets wat je zelf zou doen of vind je het fijn om dat vanaf de bank te doen en denk je? Ik denk dat ik er net iets te lui voor ben. Dat ik gewoon liever toch gewoon ergens aan de strand zit in mijn vakantie. Maar ik vind het fascinerend en heel leuk dat mensen dit als een vakantiebesteding hebben. Ik zou er nog uren over door willen praten over deze urban explorers. Fascinerend. Frank van Pamelen. Ja, klinkt intrigerend inderdaad. Ja, zeker. Ja. Iets anders als permanente besteden, tijdsbesteding eigenlijk. We gaan de taal. Berestijn, nee joh! Ja, het is niet gelukt vannacht, zoals we weten. Nederland is uitgeschakeld op het WK voor vrouwen. Ondanks het feit dat de Oranje Leeuwinnen qua naam eindigt op winnen, werden uiteindelijk toch verliezen. Spanje was beter, maar we hadden kansen. Van spits Lynette Berestijn bijvoorbeeld, die zich een dag eerder nog druk had gemaakt over het team van de Verenigde Staten dat wel even de finale zou halen. En vervolgens dus vrij roemloos werd uitgeschakeld. Don't start to talk about something what's like far away and I hope that they will learn from that. I hope that they will learn from there, from that. Ik hoop dat ze hun lesje hebben geleerd. Nooit van tevoren zeggen dat je gaat winnen, dat je wereldkampioen gaat worden. Dat is not done, dat is arrogant, hooghartig, respectloos. Te overtuigd zijn van je eigen kunnen. Getuigd, zo vinden we dan, van weinig respect ten opzichte van de tegenstander. En zoiets krijg je zeker in een land als Australië. Ja, als een boemerang terug natuurlijk. In your face. I hope they will learn from that. Maar wat gebeurde er? Vlak na die Engelse uitspraak van Lynette Berestein, toen werd Nigel de Jong geïnterviewd. Directeur topvoetbal bij de KNVB. En die had gezien waar Oranje op de training mee bezig was. Ja, dat ze heel, heel druk bezig zijn met het uiteindelijke doel. En dat is om wereldkampioen te worden. Ja, Nigel de Jong zei het dus ook. Net als die Amerikanen. Hè. En net als die Amerikanen werd ook Nederland vervolgens uitgeschakeld. Het doel is niet gehaald, want het doel... Om wereldkampioen te worden. Mag eigenlijk bijna nooit gezegd worden. Ja, dat mag bijna nooit gezegd worden, zegt Nigel de Jong. Hè? Omdat het natuurlijk voorbarig is. Het kan arrogant overkomen, net als bij die Amerikanen. Maar ook vanuit een bepaald soort bijgeloof natuurlijk. Als je gaat roepen dat je gaat winnen, is dan de opvatting, dan ga je jinxen. Hè? Dan roep je er onheil over af. Ja, die term jinx komt uit het honkbal, ruim 100 jaar geleden. In de late middeleeuwen is het al gesignaleerd als jing. En dat betekent vloek. Als je iets jinxt, dan roep je er dus een vloek over af. Nou, laten we even kijken of dat ook zo werkt bij alle wereldkampioenschappen. Dit zei wieleranalist Tom Dumoulin bijvoorbeeld vlak voor de uitzending van het WK wielrennen op de weg. Ik ga het hier gewoon op tafel leggen. Hij gaat winnen vandaag. Mathieu van, nou, dat is, dan gaan we straks nog 7 uur kijken naar een koers waarvan we de afloop al kennen. Leuk, dankjewel, Tom. Ja, Tom Dumoulin zei vlak voordat de wedstrijd begon afgelopen zondag, Mathieu van der Poel gaat winnen. Nou, en wat gebeurde er? Nee, nee, nee, nee, nee! Hoe is het toch mogelijk? Een vloek! Een vloek, precies. Een ouderwetse, laat-middeleeuwse jing. Op hen afgeroepen, zeg maar, door Tom Dumoulin. Mathieu van der Poel ging onderuit in de Schotse regen. Dumoulin had het gejinxed, leek het even. Maar even later brak toch de zon door. 28 jaar. En hij heeft hem. Een schot in de roos in Glasgow. Ongelooflijk goed. Weer galoos gekoerst. In zijn eentje. Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023. Ja, mooi, hè? Een schot in de roos in Glasgow. Hè? Dat is een woordspeling. Is van tevoren bedacht natuurlijk. Net als de uitspraak 28 jaar en hij heeft hem. Hè? Verwijzing natuurlijk naar de legendarische uitspraak 38 jaar en hij heeft hem van Mart Smeets. Toen Joop Zoetemelk wereldkampioen werd. Maar goed, het lukte dus. Niks jinx. Sterker nog, een dag later was het weer raak. Dit zei de Japanse baanwielrenlegende Koichi Nagano voor de sprintfinale van Harry Lafrijzen. En de grote Nagano twijfelde geen moment Lafrijzen om Klobba. En dat mag hij dan nu laten zien. Inzet de wereldtitel. Oké, dat werd van tevoren voorspeld. En wat gebeurde er? 5e wereldtitel Harry Lafrijzen. Hij declasseert alles en iedereen en... Iedereen heeft dus gelijk. Hij is niet te kloppen. Hij is niet te kloppen, zeiden ze vooraf. En hij was niet te kloppen, bleek ook achteraf. Ondanks de openlijke voorspelling kan het dus toch lukken. Niks. Jinx, je mag het eigenlijk niet zeggen, gaf Nigel de Jong aan. Maar Carl-Johan, rond het wielrennen werkt dat kennelijk heel anders. Daar krijgen de vloeken vooralsnog geen vat op deze week. En daarom durf ik nu alvast hardop te zeggen. Mathieu van der Poel gaat dit weekend in Australië het WK mountainbike winnen. Want hij is daar maar met 1 doel. Met je uiteindelijke doel en het is om wereldkampioen te worden. Gaat gewoon gebeuren. Ik voel het. We gaan het zien, Frank. Dank je wel. En dank je wel, Mireille van Hark. En dank je wel, Gertja Boekman. Veel plezier op je afscheidsfeestje vanavond. Ja, bij nu.nl. Dank je. NPO Radio 1. Het NOS Journaal nu met Clemens Peters. In Haarlem staat al uren een winkel van Albert Heijn in brand. Die brand brak uit in een geparkeerde vrachtwagen op de plek voor laden en lossen. Hij sloeg toen over naar het magazijn. Er is veel rookschade en uit voorzorg zijn tientallen woningen ontruimd. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 55. 3 grote branden op het eiland zijn nog niet onder controle. Reddingswerkers kunnen die gebieden daarom nog niet bereiken. Het is onbekend hoeveel mensen zich daar bevinden. Net als de andere grote banken in Nederland heeft ook de Volksbank zijn winst in het eerste halfjaar fors zien stijgen. Door de gestegen rente maakt het moederbedrijf van SNS, Regiobank en ASN Bank 248 miljoen euro winst tegen 95 miljoen een jaar eerder. En de D66-Kamerlid Steven van Weijenberg stelt zich bij de komende verkiezingen niet meer verkiesbaar. Hij zit sinds 2012 in de Kamer en is vice-fractievoorzitter van zijn partij en ook woordvoerder Financiën. Dankjewel Clemens. Verkeer met Erwin de Hart. Met een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart 4 kilometer door de werkzaamheden aan de A10 Zuid richting Utrecht. 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat nog altijd die kapotte vrachtwagen bij afrit Dordrecht Centrum de boel op te houden. 2 rijstroken zijn nog altijd dicht tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En door een ongeluk bij de Kiltunnel op de N217 Spijkenisse Dordrecht in beide richtingen een half uur. Vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Op een gegeven moment verliezen we de strijd en komt ook hier een populatie van de tijgermug, zegt het RIVM. En met onder andere die tijgermug komen tropische ziekten Europa binnen. We bespreken straks welke dat zijn en wat er tegen te doen is. En spraakmaker Laura van Leeuwen hoorde u al, algemeen directeur van MVV. De eerste, maar al lang niet meer de enige vrouwelijke directeur van een betaald voetbalclub in ons land, is de weg vrij voor meer vrouwen in die conservatieve voetbalwereld. Gaan we zo meteen bespreken. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Laura van Leeuwen, jij mag bepalen vanochtend wat voor muziek we gaan horen. Wat heb je meegenomen? Ik heb een nummer meegenomen van One Direction. En dat gaat eigenlijk over vol leven. Dus ik ben niet zo goed met songteksten. Dus ik heb er ook wel even over nagedacht. Ja, ik heb hier One Republic staan. Klopt dat? Kan je nagaan. Ja, dus zo zit ik erin. Ja. Ik moest lang graven. Maar het is een nummer dat ik heb meegenomen omdat ik... dus ik ben altijd ontzettend fanatiek geweest met voetbal, met studeren, met werken. Ja. En er was een tijd in mijn leven dat ik even gewoon buiten wilde spelen. En dat heb ik in de wintersport gedaan. Dus, 2 winters in Oostenrijk. En iedere dag eigenlijk als ik op de piste stond, dan draaide ik dit nummer. Oké, nou met dat in gedachten gaan we luisteren. Nu Hartje Zomer. Top. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. I lived. de keus van onze spraakmaker vanochtend, algemeen directeur van MVV, Laura van Leeuwen. I Lived van One Republic. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Nemen wij intussen weer even een kijkje in Auckland op het WK. De tweede kwartfinale tussen Japan en Zweden. Mark Kloostra, we verlieten jou bij 1-0, maar het is inmiddels 2-0 voor Zweden. Ja, je zit goed op te letten. En dat na 7 minuten in de tweede helft. Een benutte penalty van Angeldal die de bal naar links stuurde en de keeper de andere kant op maakt. Dat Zweden de voorsprong heeft verdubbeld. En dat is op zich hartstikke logisch als je naar de eerste 53 minuten van deze wedstrijd kijkt. Het was Hens van Nagano die er niet al te veel weet van had, waardoor de penalty tot stand kwam. Scheidsrechter had het niet gezien, VAR wel. En na het bestuderen van de beelden ging de bal op 11 meter. De bal werd doorgekopt uit de corner. Ja, en ze kregen hem heel per ongeluk tegen de hand. Maar ontegenzeggelijk was de bal tegen de hand. En scheidsrechter Stoubli besloot om de penalty te geven. En daardoor werd het dus 2-0 door het doelpunt van Angeldal. Maar Zweden had daarvoor al twee keer een enorme kans om er 2-0 van te maken. Althans, een geweldige redding van Yamashita. Japanse keeper voorkwam dat. Eerst op een schot van Aslani tikte ze de bal met de vingertoppen nog tegen de binnenkant van de paal. En rolde de bal net voor de doellijn aan de goede kant voor Japan het veld weer in. En vlak na rust was er een kiezelhard schot van Kaneriet die door Yamashita net uit de hoek werd getikt. Het is Zweden dat de klok slaat. Japan heeft echt een off day. Of we moeten gewoon zeggen, Zweden heeft een topdag. En staat dus door die benutte penalty op een 2-0 voorsprong. En lijkt heel hard op weg naar de halve finale. Helaas niet tegen Nederland, maar tegen Spanje. Ja, en denk je dat het op de een of andere manier nog erg spannend wordt? Of kunnen we het hierbij laten? Nou ja, dat is de andere kant. Ja, ik hoop natuurlijk dat het spannend wordt. Maar zeker ook omdat ik van tevoren eigenlijk wel de verwachting had en die ook heb uitgesproken dat Japan deze wedstrijd wel zou winnen. Maar nee, ja, deze 2-0 is dik en dik verdiend. En Japan komt er helemaal niet aan. En hebben ze ook nog sterspeler Tanaka net gewisseld. En die moet ook voor doelpunten zorgen. Dus ja, het ziet er allemaal niet goed uit voor Japan. Ja, wel voor Zweden. Oké, dankjewel Mark. We horen jou zo ongetwijfeld weer. We blijven nog even bij voetbal. Want helaas voor ons dus zijn de Oranje Vrouwen vannacht uitgeschakeld. Maar er is steeds meer aandacht voor vrouwenvoetbal. En langzaam zijn er ook steeds meer vrouwen aan het werk in die voetbalwereld. Vorig jaar werd een wedstrijd op het WK voor mannen gefloten door een vrouw. Bij een profclub in Engeland werd dit jaar een vrouw aangesteld als hoofdcoach van het eerste mannenteam. En afgelopen maand had MVV de primeur met de eerste vrouwelijke algemeen directeur van een betaald voetbalclub in Nederland. En ze is dus hier als spraakmaker Laura van Leeuwen. Ja, Laura, straks meer over je werk als algemeen directeur van MVV natuurlijk. Maar we toch ook even hebben over dat WK voetbal dat nu bezig is. Met wat voor gevoel kijk jij nu al terug dan naar de verrichtingen van de Oranje Vrouwen? Ik ben ontzettend blij eigenlijk dat de Oranje Vrouwen zich weer hebben weten te manifesteren eigenlijk op een groot eindtoernooi. De afgelopen jaren was er een beetje een dip eigenlijk na de wisseling van de wacht met Serena Wiegman en natuurlijk de overstap maakte naar Engeland. Ja. En ik ben blij eigenlijk dat de Oranje Leeuwinnen weer boven zijn komen drijven. Ja, ja. De kwartfinale, is dat iets waar je de verwachtingen vooraf waren niet super hoog gespannen? Hè? Maar is dat iets waar je tevreden over kunt zijn? Of ja, nou, een beetje net moi? Net moi, er heeft misschien meer ingezeten, maar uiteindelijk zag je bij Spanje ook deze wedstrijd. Het is weer een wedstrijd op zich. En die druk die daarbij komt, ja, dat bepaalt eigenlijk. En dat hebben we op dit WK eerder gezien bij de Oranje Leeuwinnen. Ja. Een eerste helft die toch een beetje ongemakkelijk nog is. Eigenlijk als je top wil zijn, dan hoort dat er ook gewoon bij. Presteren onder die druk. En dan moet je meteen vlammen. En meteen vanaf minuut 1. Niet zo stroevig. Je hebt zelf ook op hoog niveau gevoetbald, hè? Zelfs Oranje gehaald. Hoe verschilt de aandacht, als je even kijkt naar dit WK bijvoorbeeld, en vrouwenvoetbal in het algemeen met jouw tijd? Dan hebben we het even voor het beeld. Over een kleine 20 jaar geleden. Precies, nee, die is ongelooflijk. En ja, dat is natuurlijk gewoon geweldig om die ontwikkeling te zien over de afgelopen jaren. Bij de KNVB heb ik ook gewerkt. Ben blij dat ik toen een bijdrage mocht leveren door het BID, het EK 2017, naar Nederland te halen. Ja, en in 2009 was je videoanalist. In 2009 was ik videoanalist, klopt. Ik vind vooral die omslag van de populariteit na 2017, na het EK in eigen land, hè, waar we op gehoopt hadden, dat succes. Ja, dat werd het. En dat heeft echt duidelijk voor een omslag gezorgd en voor een hele grote stijging van de populariteit in Nederland. Ja, ja. Denk je wel eens, omdat jouw spelerscarrière eigenlijk in de kiem gesmoord is, toch? Want je kruisbanden waren afgescheurd. shit, dat ik dit allemaal niet heb mogen meemaken. Zeg maar die populariteit en de dynamiek waar het in terecht is gekomen. Ja, zeker. Maar dat was vooral in de beginperiode. Ja. Toen ik echt nog wist van, hey, ik kan mee met dit niveau. En, maar als ik terugkijk op de afgelopen 18 jaar... wat ik allemaal heb mogen meemaken en mogen doen... ja, daar doen andere mensen wel eens 3 levens over. Dus geen klagen van mijn kant. Ja. Je bent nu maanddirecteur, hè, van MVV. Ja. Officieel dan, want je bent al wel wat langer actief natuurlijk binnen de club. Werd je vlak voor het seizoen geconfronteerd met een afgekeurde kunstgrasmat? Want, ja, vind ik wonderlijk, de bal rolt te snel. Ja, dus we willen allemaal een snel spel, maar deze rolde te snel. Ja. En die mat die ligt er ook al een paar jaar, toch? Nou, hij ligt er 3 jaar. Ja. En de garantietijd op een mat kwam ik achter. Ik heb veel geleerd meteen in 5 weken. Is 5 jaar. Dus hij is afgekeurd omdat hij te snel rolt. En er zijn nu allerlei onderzoeken over wat is daar de oorzaak van geweest. Daar hebben we nog geen duidelijkheid over. Ja, dus jullie hebben 3 jaar lang op een te snelle kunstgrasmat gespeeld. Ieder jaar wordt hij opnieuw gekeurd. En uiteindelijk na 3 jaar blijkt, door bijvoorbeeld onderhoud... of door regenweersomstandigheden, wat dat precies is, weten we niet. Maar ja, de kwaliteit werd steeds minder. Ja. En nu mochten we er niet meer op spelen. Nee. En de eerste thuiswedstrijd mag dus ook niet in het eigen stadion gespeeld worden tegen VVV. Nee, dat klopt. Dus ik heb in rap tempo alle voetbaldirecteuren in Zuid-Nederland leren kennen... om te kijken of we daar terecht kunnen. Dus daar gaat de KNVB een uitspraak over doen. Oh, daar moet de KNVB een uitspraak over doen. Ja, precies. Waar gaat je voorkeur naar uit? Welke locatie? Iedereen die ons wil ontvangen. Ja, dus alles is oké. Raak je daarvan in stress eigenlijk? Nee. Nee? Nee, dus ik vind mijn werk superleuk. Dus dit soort dingen horen er ook bij. En die had ik niet voorzien. Ik had heel veel dossiers wel voorzien en deze niet. Ja. En ik kwam ook meteen heel fijn en prettig in aanraking met de gemeente. En die zijn ontzettend constructief, net als ik. Ja, daar moet opgelost worden. Ja. En dan gaan we dat zo snel mogelijk doen. En daarna gaan we wel stoeien over waar de kosten allemaal liggen. Ja. Oh ja, de kosten. Zeker. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken als algemeen directeur. En dan is er nog een wedstrijd daarna weer thuis ook. Gaan jullie dat wel redden of niet? Ja, 1 september rennen we sowieso. En dat is voor mij wel leuk natuurlijk, want het is tegen Ajax, dus de oude club. Dus ik vind het wel leuk om die door te kunnen laten gaan. Ja, je oude club Ajax. Je hebt bij Ajax en de KNVB meerdere projecten geleid, hè, waarin je ook veel beslissingen moest nemen en problemen op moest lossen. Hoe verschilt het zijn van een directeur van een BVO, een betaald voetbalorganisatie, met je eerdere functies eigenlijk? Voornamelijk de hoeveelheid. Ja? Ja. Dus dat, dus voorheen kon ik nog wel eens een dagje wachten of denken, nou, ik doe het vanmiddag of morgen. Dat gaat niet meer. Als ik er nu niet bovenop zit en meteen in gang en een actie zet, dan loop je ontzettend snel achter een feit aan. Ja, en krijg je dus ook met dit soort zaken als kunstgrasmatten. Die zijn er onderdeel van. Maar de opvolging daarvan die vraagt gewoon meteen aandacht. Ja. Ja. Hoe lang ben je van plan te blijven bij MVV? Ik heb sowieso een contract voor 2 jaar. Maar ik vind, dus we hadden vanmorgen bijvoorbeeld over CDA en de stabiliteit. Weet je, uiteindelijk bepalen beleid, visie, maar ook de stabiliteit van een directie, het succes van een partij of een voetbalclub. Dus ook richting Maastricht wil ik wel de boel goed achterlaten. Ja, en is 2 jaar dan genoeg? Nou, misschien hebben we daar langer de tijd voor nodig. Ja, dat kan ik me voorstellen, want je moet een langetermijnplan hebben, toch? Ja. Wat wil je eigenlijk bereiken bij MVV? Waar moet de club staan? Even dan die 2 jaar nu. Ja, weer gewoon een duurzame en stabiele club worden. Een duurzame club? Ja, bijvoorbeeld veel clubs hebben er last van. Dus de begroting is natuurlijk altijd een issue. Ja. En dat is wel een van de zaken waar gewoon veel aandacht en energie naar uitgaat. Terwijl je eigenlijk gewoon continu wil hebben over het voetbal dat gespeeld wordt. Weet je, en dat je gewoon continu kan faciliteren wat er nodig is. Om de spelers eigenlijk het beste uit zichzelf te laten halen. Ja. Nou, die balans, die moet eigenlijk weer terug hellen naar... het moet continu over voetbal gaan en niet over randzaken. Ja. Ja. Waarom wilde je eigenlijk bij MVV aan de slag als directeur? Was het echt die club? Of was er gewoon een vacature en dacht je... ik wil directeur worden van een voetbalclub? Had het ook top-os kunnen zijn, bij wijze van spreken? Een combinatie van. Omdat ik ook denk dat het wel... de club die moet uiteindelijk bij je passen. En ik geloof niet dat alle clubs bij iedereen passen. Maastricht is natuurlijk een mooie stad. Hè, dus ik heb veel gereisd over de wereld. Een mooie, authentieke stad om te wonen en om te zijn. En wat ik ook leuk vind, is dat ze een Amerikaanse aandeelhouder hebben. En daar komt eigenlijk ook weer het stuk dat ik voor Ajax de hele wereld over heb gereisd. Ja. Samen eigenlijk. Dus het was een combinatie van factoren daarin. Ja, want jij had dat hele systeem van Ajax, hè, met al die samenwerking met allerlei andere clubs had jij, dat was jouw verantwoordelijkheid, toch? Klopt, ja. Dat begeleidde jij, ja, precies. Ben je er al achter wat het MVV-gevoel is? Ja. Wat is dat? Het MVV-gevoel, nou, weet je wat ik het mooiste vind? En dat hoorde ik ook net weer in de uitzending. Alle vrijwilligers en betrokkenen die zo'n rood-wit hart hebben, zoals ze dat zelf noemen. Ja. Er zijn, ja, en dat vind ik ook mooi, omdat ja, uiteindelijk het kantoor, de club, het merk van de club is vele malen groter dan uiteindelijk de mensen die daar werkzaam zijn. Dus je hebt ook echt je achterban in je omgeving nodig. En dat zijn uiteindelijk ook de mensen waarvoor ik het doe. Hè. Ik bedoel, ik ben ook maar weer een passant, maar al deze mensen blijven. En de belangrijkste vragen die ik stel iedere keer als ik iemand ontmoet, van wat betekent de MVV voor jou? Ja. En ik krijg gewoon continu terug, ja, ik ging hier als klein jochie met mijn vader naartoe en we zijn nu zoveel jaren verder. Het zit gewoon in hun systeem. Het zit zo in hun systeem. En die betrokkenheid. En ja, en dat zijn ook allemaal mensen die ontzettend capabel zijn in dagelijks leven. Succesvol ondernemer of grote posities bekleden. En dan heb je natuurlijk gewoon echt de harde kern. Ja, die daar met ziel en zaligheid een mooie sfeer in het stadion weet te produceren. Ja. Is het moeilijk om daartussen te komen eigenlijk? Om zeg maar wortel te schieten? Nee, helemaal niet. Nee. Mensen willen heel graag helpen, omdat ze gewoon het beste voor hebben met hun club. Mm-hmm. En ze vonden het ook prettig dat het iemand van buitenaf is. Hè, want ik kom er ook wel snel achter dat Maastricht een heel groot dorp is. Mag ik van ze zeggen. Ja, dan kom jij als Westerling binnen. Precies. Met je dikke nek. Maar ze hebben ook wel in de gaten dat voor de continuïteit en ja, eigenlijk de vooruitgang van de club, dat er een visie van buitenaf nodig is. Mm-hmm. Nou, en die mag ik implementeren. Ja. En zij zijn dus de eerste betaald voetbalclub in Nederland geweest die een vrouw aan het roer hebben gesteld. Inmiddels is ADO Den Haag natuurlijk ook zover. Het werd ook wel tijd. Ja, en ik vond het ook ontzettend tof voor MVV dat er zoveel positieve publiciteit eigenlijk over is geweest. Want in mijn gesprek met MVV is het daar eigenlijk helemaal niet over gegaan. Het is gewoon gegaan over welk profiel heb jij. En ik heb een ander profiel dan de meeste algemeen directeuren. En daar is het vrouw zijn is een onderdeel van. Maar ook het feit dat ik natuurlijk oud-topsporter ben, dat ik verstand, hè, dus haakjes zet ik het altijd, omdat er gewoon experts en specialisten zijn op het gebied van voetbal. Maar ik kan wel die vragen stellen, maar ik kan ook de commerciële vragen stellen of de bedrijfsvoering runnen. Dus dat maakt het een compleet profiel. Maar jouw vrouw zijn is wel ook een factor. Ja, en ze hebben ook oprecht uitgesproken dat ze dat leuk zouden vinden. Mm-hmm. Dus ik vind het ook tof dat zo positief ontvangen is eigenlijk. Ja. Want ik zit daar een beetje op te hameren nu, omdat vrouwen de voetballerij ook wel eens te maken krijgen met nare en vervelende opmerkingen. Weet je wat een schande is? Dat Marianne van Leeuwen directeur van de KNVB is. Dat is een schande. En Marianne van Leeuwen, dat is natuurlijk een zwaktebot de eerste klas. De Française Stephanie Frappard. Zij fluit de achtste finale Duitsland tegen Costa Rica. Goeie zaak. Nou ja, ze staat in Frankrijk nummer 5. Dus in Franse nummer 1, Turpin, is wel gekozen. Nummer 2, 3 en 4 niet. Zij wel. Die mevrouw, die voorzitter van Marianne van Leeuwen, die komt helemaal vreemd hier kijken alleen. Omdat ze vrouw is. Het was nog beter geweest als ze zwart en vrouw was geweest. Maar ze is vrouw, dan mag het al tegenwoordig. Ja, je moet een beetje lachen bij deze compilatie. Maar hoe ga jij met dat soort sentimenten om? Dat is een hele goede vraag. Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, voor mij is het vrouw zijn namelijk niet zo'n issue eigenlijk. Ik breng gewoon een ander profiel. Ik breng veel enthousiasme. Ik heb een visie op waar we naartoe willen. Ik vind hem lastig. Ja, maar het is aan de hand. Hè? Ja, het is zeker aan de hand. Voor jouzelf, je hebt er niet zo last van. Nou, meer in de zin van, ik breng gewoon andere kwaliteiten mee eigenlijk. Ja. En dat werkt. Uiteindelijk, ik bedoel, dan komen we op het wetenschappelijk gebied. Maar uit alle onderzoeken blijkt dat diversiteit gewoon beter is voor het functioneren van bedrijven, organisaties. Ja. Laat ik hem dan zo stellen. Als je dit soort geluiden hoort, is dat een van de redenen dat het aantal vrouwen dat werkzaam is in die sector, in die voetballerij, dat zo beperkt is? Denk je? Ja, ik denk dat cultuur wel ontzettend bepalend is. Hè. Dus aan de ene kant heb je de cultuur en de context van, hebben we daar met z'n allen oog genoeg voor? Hè. Moet je vrouwen op dezelfde manier benaderen eigenlijk om succesvol te zijn? Dus dat is een stuk. Maar ik denk ook dat vrouwen zelf een verantwoordelijkheid hebben in, als ik zoiets zou willen, moet ik dan misschien bijvoorbeeld een keer mijn vinger opsteken? Vrouwen worden natuurlijk ook geleerd om veel minder assertief te zijn eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus de context speelt zeker een rol. Maar ik denk ook dat we vrouwen kunnen helpen om zichzelf steviger te profileren. Ja, heb je dat zelf ook gedaan bij Ajax en bij de KNVB? Heb jij zelf je vinger opgestoken? Ja, bij de KNVB nog niet. Want toen dacht ik, als ik goed werk lever, dan zien ze het wel. Weet je wel? Dus toen zat ik gewoon eigenlijk een soort van te wachten en goede dingen te doen. En ik dacht, nou, dan gaat het wel gebeuren. En bij Ajax kwam ik er wel achter van, nou, het wordt wel tijd om een keer mijn vinger op te steken. Ja. En dat heb ik gedaan toen ik bijvoorbeeld naar de Emiraten wilde. Ja, naar Sharjah FC. Ja, Sharjah FC. Ja, klopt, ja. Ja. Deden ze daar eigenlijk, want dan kom je in de Verenigde Arabische Emiraten terecht. Nou, dat is niet meteen de meest vrouwvriendelijke omgeving. Althans, schiet mij dan te binnen. Precies. Hoe ging dat? Ja, voornamelijk is dat beeldvorming. Maar door die beeldvorming word je wel ontzettend zorgvuldig in het proces. Van, ja, klopt dat beeld eigenlijk? Hè? Dat ga je eerst zelf toetsen en verifiëren. Nou, en we kwamen er al heel snel achter dat eigenlijk wij in Nederland misschien wel meer vooroordelen hebben dan dat daar eigenlijk het leven laat zien. Dus we hebben het wel zorgvuldig gedaan met Ajax. Dus in Ajax. Hè, want die dachten ook, een vrouw, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Maar hoe ging dat? Ajax heeft zeg maar Sharjah FC gebeld en gezegd, moet je luisteren, we hebben een hele goede kandidaat. Eén dingetje, het is wel een vrouw. Precies dit. En de minister van Sport, hè, want die ging ze er ook mee bemoeien, die zei uiteindelijk, nou, dat lijkt ons een hartstikke goed idee. Ja. We willen graag progressiever te boek staan. Let's go. Ah ja, dus dan word je een soort van onderdeel van een beeldvormingsproces. Bijna eigenlijk. Wel. En uiteindelijk is het aan mij natuurlijk om daar meer weg in te vinden. Dus ook op de vloer. Hè, dus ik werkte met alleen maar mannen. Ze kwamen er wel snel genoeg achter dat er genoeg kwaliteit zat om mij te accepteren. Dus uiteindelijk gaat het in mijn beleving nog steeds altijd over kwaliteit die je levert. Nou, die was goed. Ja. Maar ik heb ook wel situaties meegemaakt. Inderdaad, dan mocht ik mee met alle mannen en was ik helemaal geaccepteerd. Maar dan moest ik wel de foto maken, weet je wel. Dus dan mocht ik niet op de foto. Oh, dus dat dan weer niet. Dat, zover zijn we nog niet. Maar ik heb daar zelf niet zo'n last van. Stapje voor stapje, jongens. Nee, je bent niet zo ingewikkeld. Ik ga niet over één nacht thuis. Daar zit je niet zo mee. Goed, je zegt net dat het voor jou niet zo'n issue is dus. Maar je zegt ook dat die diversiteit belangrijk is voor organisaties en bedrijven om goed te functioneren. Wat kunnen clubs en de KNVB doen om meer vrouwen in het voetbal te krijgen? Want het is toch wel degelijk van belang. Nou, ik kan uit mijn eigen ervaring spreken, maar vrouwen willen gewoon meer benaderd worden eigenlijk. Dus die hebben ik heb zo ontzettend veel gesprekken gevoerd voordat ik MVV ging doen, waarvan ook wel de meeste waren. Ja, maar kan ik dit dan wel? En weet je, dus dat is wel gewoon een klankbord eigenlijk dat je nodig hebt. En dan moet je een goede omgeving om je heen verzamelen met mannen en vrouwen die weten wat je kwaliteiten zijn. Ja. En die je eigenlijk over die drempel heen helpen. Ja. Is een van je doelstellingen misschien ook een vrouwelijke coach voor MVV? Bijvoorbeeld Sarina Wiegman, zou dat wat zijn? Ja, dat is wel de beste kandidaat natuurlijk. Ja. Ja, op dit moment, nou ja, weet je, en dan vind ik het ook wel leuk, want dan gaat het ook over de profilering van de club. En uiteindelijk is MVV een ontwikkelclub. Hè, dus nou, dat zou hartstikke goed in het plaatje passen. Ja. Ik zal bellen. Zou Sarina Wiegman dat willen? Of zou ze daar al voorbij zijn? MVV? Ja, ik zou het hopen van wel. Maar uiteindelijk, iedereen moet ergens beginnen. Ja. Ja. Goed, zondag, eerste wedstrijd, dus niet in eigen stadion. Met jou op de tribune als algemeen directeur tegen VVV Venlo. Wat verwacht je van dit seizoen? Eindelijk weer eens promoveren? En VVV is toch eigenlijk ook gewoon een eredivisieclub? Ja, in merk en stad zijn we dat absoluut. Dus die ambitie die hebben we zeker, die laten we niet varen. Maar we hebben ook een van de laagste begrotingen van alle betaald voetbalclubs in Nederland. Dus. Oké, okay, hoe groot is die? Bijna 3,5 miljoen. Oh ja. Dus weet je, uiteindelijk gaat het ook over geld. En de ranking wordt heel erg bepaald door geld. Ja. Dus dat wordt onze eerste uitdaging. Meer geld verzamelen en dan gaan we hoog spelen. Oké, okay, nou we gaan het zien. In ieder geval nu dus komend weekend tegen VVV Venlo. Dankjewel, Laura van Leeuwen. Yes. NPO Radio 1 podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha, luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

Nu gaan we het hebben over tropische ziekten. Want muggen die mensen kunnen besmetten met virusziekten zoals knokkelkoorts, malaria en het West-Nijl-virus, de kans daarop neemt toe in Europa. Belangrijkste reden, de toename van hittegolven en overstromingen. En het zijn niet alleen muggen die ervoor zorgen dat voorheen tropische ziekten nu vaker voorkomen en verspreid worden in Europa en soms ook in Nederland. Ik praat erover met Teun Bousema, hoogleraar epidemiologie van tropische infectieziekten aan het Radboud UMC. Goedemorgen, meneer Bousema. Goedemorgen. Ja, waardoor zien we nog meer dat tropische ziekten worden verspreid? Nou, tropische ziekten, ik denk dat sowieso infectieziekten gaan echt wel veranderen door klimaatverandering. En dat komt deels dus door dat muggen naar Europa komen, of dat je meer muggen krijgt. Ja. En het kan ook, het klimaat heeft ook te maken met onze blootstelling, ons gedrag. Dus je zult ook zien dat je bijvoorbeeld meer het water opzoekt. En ook daar zie je veranderingen in infectieziektekans. Ja, dus door water, door muggen en verder? Nou, ook door teken is ook een oprukkend probleem. Maar ook waterblootstelling aan zich. Dus het warme weer zoek je meer warm en zoet water op. Maar juist ook door klimaatverandering komen bepaalde bacteriën ook meer voor in dat oppervlaktewater. Ja, precies. En over wat voor ziekte hebben we het eigenlijk? Nou, we hebben voor het water, kun je bijvoorbeeld bij zoetwater denken, nou, blauwalg kennen veel mensen denk ik wel. Warm water heb je meer blauwalg. Maar ook leptospirose, dat is een beetje een indirecter verband. Maar dat is een bacterie die voorkomt in urine van ratten en muizen. Nou, als je nou klimaatopwarming krijgt, dan krijg je ook mildere winters. Dan krijg je grotere populaties soms van die knaagdieren. En dus heb je grotere kans dat je die bacteriën ook in het zoete water hebt. Ja. Dus dat is zoet water. Er zijn er meer, maar dat zijn twee voorbeelden. En ook bij zoutwater zie je echt wel duidelijke aanwijzingen dat bij opwarming van het zeewater en ook veranderende zoutconcentraties dat je meer vibrio bacteriën krijgt. Denk je aan oesters bijvoorbeeld, waar je goed ziek van kunt worden. Ja. Nou, in de Oostzee bij Denemarken en ook bij de kust van de Verenigde Staten zijn duidelijke aanwijzingen dat bij het opwarmen van de zee, dus ook in jaren waarin de zeetemperatuur hoger is, dat je echt meer ziektegevallen daarvan ziet. Dus dat in die zin is het erg vervelend eigenlijk dat je juist in de hitte die verkoeling opzoekt, maar dat het water, zowel zoet als zout, ook op bepaalde vlakken wat minder veilig wordt. Ja, want ik ben net terug van vakantie zelf in het Middellandse Zeegebied. Ik hou hem maar even breed. Maar die Middellandse Zee die schijnt op een recordhoogte te zijn beland qua temperatuur op dit moment. 28,8 graden, geloof ik. Dat is dus heel zorgelijk. Ja, dat zijn echt bij heel veel bacteriën en eigenlijk ander verhaal, maar ook bij insecten is het zo dat warmere temperaturen zorgen voor snellere vermenigvuldiging. Ja. En als je het hebt over muggen, dat is natuurlijk ook echt een zorg in het Middellandse Zeegebied. Dan zie je ook dat bij warmere temperaturen, je hebt niet alleen veel muggen, maar ook de snelheid waarmee virussen, maar ook parasieten zich ontwikkelen in die muggen, dat eigenlijk verkort wordt. Dus muggen, je hebt vaak meer muggen en ook de muggen zijn sneller infectieus voor mensen en soms ook besmettelijker. Ja. En de ziektes die ze verspreiden, die zijn ook heftiger? Of is dat hoe heftig is dat? Nou, dat is eigenlijk het interessante, dat je door klimaatverandering en in de afgelopen 10 jaar zien we bepaalde ziektes komen door muggen die we altijd al hadden, zoals West-Nijl-virus. Dat hebben we in Nederland ook al sporadisch een geval van. In Europa gaat het echt wel om in piekjaren tegen de 2000 gevallen per jaar. Dat wordt veroorzaakt door onze gewone mug. Maar toch door klimaatverandering, door misschien ook andere patronen van trekvogels die dat virus hier is bijgedragen, zie je dat veel meer voorkomt. Dus dat is eigenlijk een bekende mug, maar een nieuw pathogeen, een nieuw virus. En je ziet ook die oprukkende mug. En de tijgermug is natuurlijk veel besproken. En dat is een mug die je nu in 13 landen in Europa al hebt, echt als populatie, die je waarschijnlijk ook niet meer wegkrijgt. En die zorgen voor nieuwe ziektes die we traditioneel met de tropen associëren, zoals knokkelkoorts, dengue, ook chikungunya, Zika kunnen ze veroorzaken. Maar dengue, vorige week waren de eerste dengue-gevallen, de knokkelkoortsgevallen in Frankrijk van het jaar. En we hebben jaren gehad waar het echt wel om veel forse aantallen gaat. We hebben sinds 2010 150 gevallen ongeveer gehad in Europa. Ja, het is eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, misschien wel een onderbelicht aspect van die klimaatverandering. Hè? We hebben het hier niet dagelijks over deze kant van de zaak. Nee, tegelijkertijd merk ik zelf dat ik wel vaak die vraag krijg en dat soms ook heel simpel wordt gedacht. Klimaatverandering, malaria komt terug naar, naar Nederland. Nu denk ik dat dat soms ook te simpel gesteld is. Maar ik, er is recent een grote analyse geweest van alle menselijke ziektes. En daar wordt geschat dat meer dan de helft echt in ernst gaat toenemen door klimaatverandering. Dus het is zeker iets waar je alert op moet zijn. Ook in Nederland, maar zeker wereldwijd. Ja, want dit gaat over voornamelijk Zuid-Europa. Daar zit het nu, zeg maar. In hoeverre hebben we hier in Nederland ook al, nou ja, en op welke schaal dan vooral mee te maken? Nou, met die tijgermug, die wordt in Nederland wel eens gezien. Maar we hebben nog niet echt een stabiele populatie. Bovendien is de temperatuur hier nog niet zo geschikt dat ik verwacht dat we knokkelkoorts of chikungunya gaan krijgen. Maar het betekent wel dat als veel mensen gaan naar vakantie in Frankrijk, Spanje, dat niet een heel logische reden wordt voor koorts. Maar als je terugkomt met koorts, dan is dat toch iets waar de arts ook alert op moet zijn. Ja. En West-Nijl-virus is in Nederland echt is niet een groot probleem, maar het is wel een reële dreiging. En daarnaast hebben we nog de tekenziekte, daar hebben we het nog niet over gehad. Mm-hmm. Maar daar zie je ook echt een toename van de bekende Lyme-ziekte. Maar ook tekenencefalitis komt steeds meer voor. En ook Krim-Congo-koorts, en dat is echt wel een enge ziekte. Mm. Hoe eng? Wat gebeurt er als je Krim-Congo krijgt? Nou, het heeft, als je echt ziek wordt, dan heeft dat een hele hoge kans op sterfte. Echt, denk 20-30%. Dus het komt heel weinig voor. Ja. Maar het is wel zo dat ook mede door klimaatverandering, dat die teken, het verspreidingsgebied van die teken neemt toe. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook van zo'n ziekte als Krim-Congo koorts gezegd, daar moet je echt op letten, want dat heeft echt potentie om te zorgen voor uitbraken. Ja. In Spanje zijn er ik denk 10 gevallen geweest sinds 2010 of zo. Er zijn een handvol gevallen, maar het is wel echt een serieuze ziekte waar, als je wat verder vooruit kijkt, klimaatverandering, verspreiding van die vectoren zoals teken en muggen, dan is het wel iets waar je echt alert op moet zijn. Ja. Laura, maak jij je zorgen over? Kom je veel in het buitenland? Ik kwam natuurlijk ontzettend veel in het buitenland. Maar ik zit eigenlijk aan de voorkant, hè, dus preventie. En dat gaat voornamelijk in eerste instantie, wat mij betreft, over je eigen gezondheid. Zo gezond mogelijk zijn. Ja. En dan is de kans op allerlei andere ziekten ook minder. Ja, precies. Over de muggen, die krijgen genoeg aandacht. Hè? Het gaat de laatste jaren veel over die tijgermug, die zich op steeds meer plekken in Europa vestigt. Hoe groot is dat probleem op dit moment hier in Nederland? De tijgermug, het is wel echt een zorg dat die geregeld geïmporteerd wordt. We hebben nog geen populatie. We hebben wel van andere soorten Aedesmuggen, dus van dezelfde familie van muggen, hebben we al wel echt hebben we wel populaties in Nederland. Dat zijn niet goede vectoren. Ze zijn niet goed in het verspreiden van infecties. Maar ik ben wel wat pessimistisch over de kans dat we de tijgermuggen ook echt buiten Nederland gaan houden. Ja, ja. Het RIVM zegt dat ook, we hebben hun gebeld. En zij zeggen over die tijgermug, op een gegeven moment verliezen we de strijd en komt hier ook een populatie van de tijgermug. Tot nu toe is de bestrijding heel succesvol, maar op een gegeven moment is het water naar de zee dragen. Kun je zo'n populatie van tijgermuggen, kun je die überhaupt indammen? Of is het eigenlijk al een verloren strijd? Nou, je kunt het zeker indammen. Ook hier gaat het eigenlijk om preventie. Zorgen dat je ook de broedplaatsen van die muggen aanpakt. Ik denk dat je inderdaad die mug op een gegeven moment niet meer helemaal kwijtraakt. Maar je kunt wel veel doen aan de hoeveelheid muggen. En denk aan Zika. Dat zijn we al bijna vergeten na de COVID-pandemie. Maar toen waren er grote campagnes om ervoor te zorgen dat juist in Brazilië dat die populaties van muggen teruggebracht werden. En daar zijn ook wel innovatieve aanpakken om die mug aan te pakken. Zelfs met genetisch gemodificeerde muggen. Daarnaast hebben we ook een vaccin voor dengue. Is ook vrij ver in ontwikkeling. Dus het kan ook zijn dat we straks wel een extra wapen hebben, mocht dat echt verder oprukken in Europa. Dat je daar wel iets tegen kunt doen. Ja, goed. Er zijn dus ook, het is niet alleen die tijgermug die een probleem is. Van die tijgermug weet ik, die is zwart-wit, toch? Op zijn rug, geloof ik. Klopt. Hoe herken je nou die andere muggen? En hoe ga je daar dan mee om? Nou, er is een heel mooi initiatief gecoördineerd vanuit Wageningen. De muggenradar, waar je ook je muggen geregeld kunt opsturen. En dat je kunt kijken welke mug is het nou. Als je er een hebt doodgemapt. Als je hem hebt doodgemapt, moet je niet te hard mappen. Misschien dat je hem nog wel kunt herkennen. Maar bij dit West-Nijl-virus, dat is een probleem. Dat is gewoon onze standaard steekmug. Dus die kun je best herkennen, maar dat zijn er gewoon veel. En die kunnen die ziekte goed overdragen. Ja. Dus dat is niet een exoot, dat is niet een invasieve mug. Nee, oké. Okay. Laura van Leeuwen zegt net, aan de preventieve kant kun je, of doe ik eigenlijk, zoveel mogelijk. Moeten we ons anders gaan gedragen in Nederland als er meer muggen en ook teken hier zijn? Nou, ik denk dat we sowieso heel alert moeten zijn en moeten bijhouden hoeveel tekens zijn besmet. Nu is 1 op de 5 tekens ongeveer besmet met de bacterie die Lyme veroorzaakt. En dat teken-encefalitis-virus, dat is minder dan 1 op de 1000. Maar dat in de gaten houden, dat helpt ook natuurlijk een arts om te weten hoe groot is de kans dat de koorts nou hierdoor komt. Dus op dat vlak is monitoren, surveillance is enorm belangrijk. Je kunt je ook voorstellen dat op een gegeven moment, nu nog niet, maar dat vaccinatiestrategieën veranderen. Tegen teken-encefalitis kun je al gevaccineerd worden. Dat is nu in Nederland voor de hele populatie absoluut niet een zinnige exercitie, denk ik. Gaan we daar wel naartoe, denkt u? Nou, er zijn in delen van Scandinavië of Oostenrijk, als je lang gaat wandelen bijvoorbeeld en je bent in een bosrijk of grasrijk gebied, dan wordt dat aangeraden. Dus ik kan me goed voorstellen dat we straks wel heel doelgericht gaan zeggen, het is een nieuw risico. Wij weten dat dit een verhoogd risicogroep is. We gaan daar een vaccin aanbieden. Tegelijkertijd denk ik niet dat heel veel mensen dat op hun radar hebben. Ik ga naar Zweden om te wandelen. Ik moet denken aan teken-encefalitis. Dus ik denk dat daar qua voorlichting, qua bewustwording, ik denk dat voorlichting wordt best goed gedaan, maar qua bewustwording is nog wel een stap te maken. Ja, precies. Want een ander punt is natuurlijk de huisartsen. Hè? Herkennen die op dit moment die tropische ziekte goed genoeg in Nederland? En kunnen ze dat? Kun je dat van ze verwachten ook? Best ingewikkeld lijkt me. Nou, er is een veelgelezen blad door artsen. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft recent ook een hele editie gewijd aan veranderend klimaat en nieuwe ziekten. Waar de huisarts en de hele klinische tak op alert moet zijn. Dus op dat vlak is er wel heel veel bewustwording. Ja. En ook bewustwordingscampagnes. Ik denk dat het Nederlandse volk eigenlijk ook wel in de gaten mag houden dat we denken nu opgelucht adem te kunnen halen na COVID. Ja. Maar tegelijkertijd zie je, zodra er iemand waarschuwt van misschien komt er wel iets nieuws, dan wordt zo'n persoon snel neergezet als een paniekzaaier. Ja. En dat verbaast me eigenlijk, want ik denk dat we nog best een uitdagende tijd tegemoet kunnen gaan. Oh, ja? COVID was zeker niet de laatste infectieziekte die ons heeft geplaagd. Ja. En daar speelt dan weer, om die maar even weer erbij te halen, die klimaatverandering ook weer een rol in. Dus. Ja, er zijn ziektes, eigenlijk alle infectieziektes, weet je dat vrijwel alle infectieziektes worden problematisch, verspreiden zich sneller met opwarming van de aarde. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk allerlei andere factoren. Meer intensieve landbouw en meer contact tussen mensen en dieren. Ja. Dus het zijn allemaal factoren die het heel aannemelijk maken dat er toch weer een probleem aankomt. En tegelijkertijd zien we dat we eigenlijk de mensen die ons daarvoor waarschuwen, in ieder geval op Twitter, zeg maar, neersabelen als hou je mond, we zijn er klaar mee. Ja. Nou, het is ook ingewikkeld. Wat moet je serieus nemen en wat moet je niet serieus nemen als je niet een wetenschapper bent? We hebben het nu natuurlijk vooral over Europa en ook over Nederland. Hoe gaat het intussen met de bestrijding van tropische ziekten buiten Europa, zoals Afrika? We weten dat ik was zeg maar een beetje gebleven bij dat malaria redelijk onder controle was. Hoe zit dat nu eigenlijk? Nou, malaria ging heel erg de goede kant op. Ja. Sinds 2000 ging het eigenlijk jaar in jaar uit beter. Afgelopen 5 jaar gaat het eigenlijk weer slechter. En het laat ook zien hoe kwetsbaar het is. Dus COVID heeft gezorgd voor een instorting van gezondheidssystemen hier en daar. Of in ieder geval slechtere preventie. Dat leidde meteen tot 60.000 extra malaria gevallen. En een land als Venezuela, dat echt een instortend gezondheidssysteem had, die heeft een enorme epidemie gezien. Dus we hebben nu meer malaria dan 3 jaar geleden. Ja. Het stijgt weer wat. Tegelijkertijd is er ook zijn er gunstige ontwikkelingen met vaccins. Maar het is niet een ziekte die we kwijt zullen raken in de komende 10 jaar. Daar durf ik wel vergif op in te nemen. Oké, goed. Met deze niet zo opbeurende boodschap eindigen we dit gesprek. Hartelijk dank, Teun Bouwsema, hoogleraar epidemiologie van tropische infectieziekten aan het Radboud UMC. Gaan we tot slot nog even naar Auckland, naar de wedstrijd Japan-Zweden, waar ze 10 minuten extra tijd hebben gekregen, Mark Kloostra. En opeens werd het toch nog spannend. Ja, dat werd het daar vlak voor al. Ja, het is 2-1 geworden. Zweden nog wel aan de leiding, maar een doelpunt van Hayashi in de 88ste minuut heeft de spanning weer echt helemaal teruggebracht. En die spanning gaat de komende 4 minuten nog wel even verder, want het duurt nog 4 minuten deze wedstrijd. Japan miste daarvoor al een penalty. Ueki schoot de bal hard op de onderkant van de lat en had pech, zoals Fujini dat ook had bij een vrije trap op de onderkant van de lat. Toen op de rug, bal op de paal en dan op de lijn en de ronde die dan weer net voor Zweden aan de goede kant. Dat was nog voor de 2-1. Die daarna viel een halve minuut later van Hayashi dus. En daardoor is het volop spannend in deze kwartfinale. Wie gaat tegen Spanje spelen in de halve finale? Nog 3,5 minuut. En moeten we je verlaten? Dat is nou jammer zeg. Maar wat minder jammer is en minstens zo spannend is natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Ruud Grondel uit Amsterdam. Bij Westerpark staat er volgens mij ook nog een actief geweest, toch daar? Nou ik was stadsdeelwethouder in het grijs verleden. Ja, herinner ik mij nog als inwoner. Een van de daders van het park daar. Heel trots op. Ja, wandelaar en ook voorzitter van het Landelijk Verbond van Volkstuinen. Zeker. Kijk eens. Even kijken, wat hadden wij op het bord staan? Woensdag was de hoogste score deze week met 30 punten neergezet door Willem Kruithof uit Reden. Nou, ik stel voor dat we gewoon snel ter zake komen en eens even kijken of we daar wat aan kunnen doen aan die 30 punten. En via de paal binnen 1-0 voor Spanje. Oh, jammer. Het is echt jammer dat ze. Dit is goed. Maak het goed, meisje. Ja, ze doet het. Spannend en nog eens spannend. Dat was de wedstrijd tussen Spanje en Nederland. Die dan ook eindigt in een hele kleine overwinning voor helaas Spanje. Ja, ik heb er alleen maar één woord voor en dat is gewoon zuur. Ja, gewoon heel trots op alle meiden. Maar we hebben gevochten voor wat we waard waren. Oranje ligt eruit. De kwartfinale is eindstation voor dit Oranje. Ja, Nederland is in de kwartfinales dus uitgeschakeld op het WK. Oranje verloor van de Spaanse voetbalvrouwen in de verlenging na een spannende wedstrijd waarin Spanje ruim 60% balbezit had. Vraag 1. Met welke eindstand verloor Nederland van Spanje? 2-1. 2-1 is het geworden, ja. Spanje kwam 1-0 voor te staan na een penalty en in de blessuretijd werd het vervolgens toch nog 1-1 en spannend. Vraag 2. Welke Nederlandse speler maakte die 1-1? Van der Gracht. Van der Gracht, Stefanie van der Gracht, ja. Linette Berestijn zal niet zo lekker geslapen hebben vannacht. Zij miste 2 grote kansen in de verlenging. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Dus luister even hiernaar. En daar gaat hij. Het is de eerste in 47 jaar. Rusland heeft vannacht raket naar de maan gelanceerd. Rusland wil als eerste land een zachte landing maken op de Zuidpool van de maan. Het is de eerste maanmissie van het land sinds 1976, toen nog de Sovjet-Unie. Rusland heeft met succes een raket gelanceerd die over 5 dagen moet landen op de maan. Vraag 3. Hoe heet de maanlander? Luna 25. Luna 25 is goed. Het is de eerste Russische missie naar de maan in bijna 50 jaar. Ik geloof 47 jaar. Ja, 47 jaar. Vraag 4. Het wordt een race met een soortgelijke maanlander die op 14 juli al werd gelanceerd. Welk land lanceerde die raket? India. Dat was India. De Indiase maanlander doet er langer over en komt naar verwachting pas 23 augustus aan. In vraag 5 hoort u weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ik zie nog steeds een beetje koekoek. Ik kon gewoon niet de wattages duwen die ik vandaag wilde. En het was gewoon één groot gevecht vandaag. Ik zie een geruststellend knikje van dat Vollering. Weet ik wel. Vollering, ja, Demi Vollering. Eind vorige maand won zij nog de Tour de France, maar ze stelde teleur bij de individuele tijdrit op het WK. De Nederlandse renster werd van tevoren gerekend tot de favoriete voor de eindzege. Vraag 6. Op welke plek eindigde Vollering? 6. 6e, ja, werd ze. Vollering was bijna anderhalve minuut langzamer dan de Amerikaanse Chloe Diggert, die haar tweede wereldtitel in het tijdrijden pakte. In vraag 7 zoeken wij, zoals te doen gebruikelijk, een persoon of een onderwerp uit het nieuws. Dat is vanochtend een persoon. Dus de vraag is, over wie gaat dit? U krijgt namelijk een aantal hints voorgeschoteld. Dus over wie hebben wij het hier? 4. Ook ik veroorzaak een zomerstorm. 3. En dat is een hele waarheid. 2. Nu mag ik wel onbereikbaar zijn in Schotland. Stop, Huibrechts. CDA-voorzitter. Ja, je zit aardig goed. Maar Huibrechts heet hij niet. Heet Hans Huibers. Huibers. Ja, helaas pindakaas. Maar ik weet niet, de jury gaat het toch een beetje goed rekenen, geloof ik. Nou, men is coulant op deze vrijdag. Soepel. Dat is toch fijn, hè? En dat betekent dat de score na deze eerste ronde, de factor althans, 8 is. En dat u 4 vragen maar goed hoeft te hebben in de tweede ronde. Nou, dat ziet er goed uit. Eens kijken of dat ook inderdaad bewaarheid wordt. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de vice-fractievoorzitter van D66 die na 11 jaar de Tweede Kamer verlaat? Was dat Weyenberg? Van Weyenberg. De speciaal aanklager wil dat de strafzaak tegen oud-president Trump in welke maand begint? Januari. Januari is goed. In welke stad brak vannacht een brand uit in een filiaal van Albert Heijn? Haarlem. Haarlem is goed. Van welke club won FC Twente gisteravond? Riga. Riga FC, altijd lastig. Het RIVM noemt de stijging in het aantal diagnoses van welke SOA zorgelijk? Pas. Gonoreu. Hoe heet het Hawaïaanse eiland waar op dit moment grote natuurbranden woeden? Maui. Ja, dat is goed. Er is mogelijk een nieuwe mensensoort ontdekt. Dankzij de vondst van wat? Een kaak. Een schedel. Schedel. Met welk land werkt Iran aan een gevangenenruil? Zuid-Korea. De Verenigde Staten. Een ziekenhuismedewerker in Rotterdam is geschorst voor het lekken van privégegevens. Van welke influencer? Ja, vergeten. Selma Omari. Taylor Swift geeft bij tours haar chauffeurs een bonus van hoeveel dollar? 100.000. 100.000 is goed. Welk festival gaat vandaag in Amsterdam van start? Nou, die moet u weten. Even de druk opvoeren. Dat is ernstig. Geen idee. Nee. Het Grachtenfestival. Maar natuurlijk. Even kijken, we hebben nog liggen. Vraag 13. Ook voor de administratie vooral, want hij telt natuurlijk niet meer mee. Welk dier houdt afstand van elkaar om de verspreiding van ziektes te voorkomen? De gewone zeehond. Dat is de gewone zeehond. Nou, in ieder geval zeehond. Dus dat is hartstikke goed. Gaan wij tot slot nog even, want het is echt wel spannend hoor. Japan-Zweden. Mark Kloostra. Ja, het is niet meer spannend, want het is afgelopen. Zweden heeft het gered. Ternauwernood was nog een enorme kans in de 99ste minuut voor Endo om te schieten vanaf de 16 meter recht voor het doel. Maar ze koos voor een steekpaas. Had ze het niet moeten doen. Zelf uithalen had de 2-2 kunnen betekenen. Dat gold ook voor Ueki een paar minuten daarvoor. Die schoot uit de draai, maar Musovic, keeper bij Zweden, wist nog redding te brengen. Zweden is door. Japan ligt eruit. Zweden gaat spelen tegen Spanje in de halve finale. Oké, okay, dankjewel Mark Kloostra. Tot zover deze uitzending. Zometeen Sven op 1, de zomereditie met Thomas van Groningen. Goedemorgen Thomas. Hi Carl-Johan, goedemorgen. Ik heb Joost Eertmans te gast zometeen. Die wil opnieuw lijsttrekker worden van de partij die zelf oprichtte. Maar ja, er is nogal wat aan de hand in die partij. Ga ik hem straks vragen. Oké, okay, we gaan luisteren. Ik dank Laura van Leeuwen voor haar spraakmakerschap vanochtend. En veel succes bij NVV het komend seizoen. Dankjewel. En uiteraard een heel mooi, warm, zonnig weekend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.